السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لا حول ولا قوۃ الا باللہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا. اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وأزواج محمد أجمعين إلى يوم الدين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأمته أجمعين إلى يوم الدين. الحمد لله آج 27 نومبر 2022 کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 70 نمبر انشاءاللہ منعقد ہونے جا رہا ہے. آپ کے سوالات یہ پرچیوں کی شکل میں ریل ٹائم میرے پاس آ چکے ہیں، لیکن ان کو ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویک کا بلکہ اس مہینے کا سب سے بڑا کرنٹ ایشو، ایک انٹرنیشنل ایونٹ فیفا کا جو ورلڈ کپ ہو رہا ہے قطر کے اندر، اس کے حوالے سے کچھ چیزیں میں ڈسکس کر لوں. ظاہر ہے آپ لوگوں کے انٹرسٹ کی چیز بھی ہے یہ. مجھے پرسنلی فٹ بال کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں ہے. میں نے زندگی میں کبھی کوئی فٹ بال کا ایک میچ بھی پورا نہیں دیکھا ہوگا، چند ایک کوئی کلپس دیکھ لیے تو دیکھ لیے. لیکن یہ بات ماننے والی ہے کہ قطر نے جس طریقے سے اس سرمنی کو اسٹیبلش کیا ہے، پوری دنیا کے سامنے اسلام کی ٹرو پکچر، انٹروڈکشن اور جو پریزنٹیشن سکلز ہیں ان کی، اس کے حوالے سے مبارکباد کے مستحق ہیں. قطر کی جو گورنمنٹ ہے اور جتنے بھی لوگ اس انتظامیہ میں شامل ہیں، اس میں قطر کی جو پالیسیز ہیں ادر دین اس ایونٹ کے، اس سے کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے، ہمیں بھی کچھ چیزوں میں ریزرویشن ہے، لیکن اوور آل یہاں پہ جو انہوں نے کنڈکٹ اپنا شو کیا ہے وہ باقی پوری مسلم دنیا کے لیے اور خصوصاً ہم جیسے لوگ جو ٹھیکیدار بنے ہوئے اسلام کے، ان کے لیے ایک بہت بڑا، ایک سمجھ لیں ان کے منہ کے اوپر تماچا ہی میں کہوں گا. یہاں پہ بھی کئی ایک ورلڈ ایونٹس ہوئے ہیں اور یہاں کی صورتحال آپ کے سامنے ہے. قطر نے جو کچھ وہاں پہ یہ سب کچھ کلچر کے ذریعے اپنے پروموٹ کرنے کی کوشش کی ہے، اس کے اوپر کسی بھی سیکولر کو، ایتھیسٹ کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. ظاہر ہے ان کا کلچر ہی، جب پوری دنیا کو پتا ہے کہ وہ عرب دنیا کا ایک ملک ہے، تو عرب اور رسول اللہ کی ذات آپس میں جڑی ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ویٹیکن سٹی کے اندر کوئی ایکٹیویٹی پرفارم ہو رہی ہو اور وہاں پہ جیزس کرائسٹ کو ڈسکس نہ کیا جائے یا اس مذہب کو ڈسکس نہ کیا جائے، کرسچینٹی کو؟ ایک نیچرل چیز ہے. کوئی انہوں نے اسپیشلی، یہ نہیں ہے کہ کوئی روٹین سے ہٹ کے چیزیں کی ہیں سوائے چاند ایک چیزوں کے، اور وہ بھی لوگوں کی آسانی کی خاطر. ادروائز شراب اعلانیہ پینے کے اوپر پہلے بھی پابندی تھی، کوئی نئی پابندی انہوں نے نہیں لگائی ہے، بلکہ انہوں نے اس چیز کو عوام الناس تک اس حوالے سے پہنچا دیا اور کلیریفکیشن بھی اپنی دی ہیں کہ بھئی ہم نے کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہیں کی جو اسپیشلی آپ کو ٹارگیٹ کیا ہو. اور اسی طریقے سے بے حیائی کے حوالے سے جو ان کا سٹانس ہے وہ بالکل، وہ پہلے سے ہی ہے، اس میں کوئی نئی چیز انہوں نے ایڈ نہیں کی ہے، بلکہ انہوں نے تو ریلیکس کیا ہے کئی معاملات کے اندر. آپ دیکھیں اگر، یعنی مساجد کے اندر غیر مسلموں کا داخلہ شریعت اعتبار سے تو اس کے اوپر کوئی کباہت نہیں ہے، لیکن اسلام کے کلچر میں اسے برا سمجھتی ہے پبلک جاہلیت کی وجہ سے. اسلام میں تو اس طرح کی کوئی ممانعت نہیں ہے. ایون اگر کوئی جنبی بھی ہے تو غیر مسلم کے اوپر تو شریعت اپلائی نہیں ہوتی، وہ اگر مسجد میں داخل بھی ہو جائے کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن انہوں نے آفیشلی اسے، جتنی مساجد وہاں پہ ہیں انہیں میوزیم کے طور پر ڈکلیئر کیا تاکہ لوگ آ کے اسلام کے کلچر کو آبزرو کریں، مسلمانوں کو اللہ کے سامنے جھکتا ہوا دیکھیں، توحید کا کانسیپٹ ان کے اندر آئے. ان کے لیے بروشرز انہوں نے ہینڈ ویلز مختلف پرنٹ کیے ہیں، اور سب سے بڑھ کر میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالی جیسی ایک قیمتی پرسنالٹی اس وقت دنیا میں موجود ہیں، ان کو بھی انہوں نے وہاں بلایا ہے، ان کے لیکچرز رینج کیے ہیں، اور کئی لوگوں نے امپریس ہو کے اسلام بھی قبول کیا ہے. کئی ایک ویڈیوز آپ نے دیکھی ہوں گی وائرل ہوئی ہیں, تو یہ ایک بہت بڑی اس حوالے سے انہوں نے اچیومنٹ کی ہے. اور ڈاکٹر ذاکر نائک نے بھی یعنی اسپیسیفکلی جن ٹاپکس کو ہاتھ ڈالا ہے اس موقع کے اوپر کامن ٹرمز کے اعتبار سے کانسیپٹ آف گاڈ ان آل دا ریلیجنز, جو خدا کا تصور ہے تمام مذاہب کے اندر, اس کے اوپر اسپیسیفکلی انہوں نے ایمفسائز کیا ہے اور اسلام خدا کا کیا تصور پیش کرتا ہے. اب جس کی مرضی وہ حق قبول کرے, جس کی مرضی نہ کرے. میرا خیال ہے دنیا میں اس سے بڑا کوئی ایونٹ نہیں ہوتا کہ جب پوری دنیا کی نظریں اس ایونٹ کے اوپر ہیں اور پوری دنیا کے پاس اسلام کے حوالے سے ٹرو پکچر لوگوں کی جا رہی ہے. وہاں پہ انہوں نے مختلف جگہوں کے اوپر آیات, احادیث پورے ریفرنسز کے ساتھ عربی میں بھی انگلش ترجمے کے ساتھ لگائی ہیں تاکہ لوگوں کو اسلام کی جو ایک پکچر میلائن کرنے والی پیش کی گئی اسلام کے دشمنوں کی جانب سے, اس کو کسی حد تک ڈائلیوٹ کیا جائے. اور میں سمجھتا ہوں قطر نے جو کچھ کیا ہے یہ کچھ عرصے کے اندر, ہماری درجنوں بلکہ سینکڑوں سال کی جو محنت ہے وہ ایک طرف ہے, اور انہوں نے چند دنوں کے اندر اسلام کی پکچر پوری دنیا کے سامنے رکھ دی ہے. اس ماڈرن دور کے اندر ایک ذریعہ ہے نا, اس طرح یوٹیوب ایک ذریعہ ہے, کہاں چند لوگ یہاں بیٹھ کے, یہاں تو 200-300 لوگ آ کے سنتے ہیں لیکن یوٹیوب پہ لاکھوں لوگوں تک ہماری بات پہنچتی ہے, ٹیکنالوجی کی برکت ہے. اور جب اتنا میگا ایونٹ فیفا کا ورلڈ کپ ہو رہا ہو فٹ بال کا, پوری دنیا کی نظریں اس کے اوپر ہوں اور دنیا کے ہر کونے میں کھیلے جانے والا وہ ایک ایسی گیم ہے, لوگ انٹرسٹ بھی رکھتے ہیں, ظاہر سستی بھی ہے, ایک ہی فٹ بال لینا ہے, کرکٹ تو ذرا مہنگی گیم ہے اور باقی گیمز یہ تو بہت سستی گیم ہے, اور بچپن میں آلموسٹ سب لوگوں نے فٹ بال کھیلا ہوتا ہے, اس وجہ سے لوگوں کا انٹرسٹ بھی زیادہ ہوتا ہے. اور جو انہوں نے ابتدائی سرمنی وہاں پہ ارینج کی تھی اس کے اندر جس طریقے سے انہوں نے گراؤنڈ کے اندر تلاوت کا اہتمام پلس بچوں کی قرات پھر نماز کا اجتماعی ایک پوری پوسچرز لوگوں کے سامنے آئے کہ خدا کے سامنے کس طرح مسلمان جھکتے ہیں, اور اس میں جو سب سے زیادہ چیز وائرل ہوئی وہ ایک ان کے موٹیویشنل سپیکر ہیں ان کی اور ایک ہالی ووڈ کے مشہور ایکٹر مختلف فلموں کے اندر جو نظر آتے ہیں ان کی جو آپس کی ڈسکشن کا ایک چھوٹا سا کلپ ہے جو کافی زیادہ وائرل ہوا ہے, اور میں سمجھتا ہوں وہ بھی ایک بہت بڑا ذریعہ ہے اسلام کی ٹرو پکچر لوگوں کے سامنے پیش کرنے کا. اس میں جو انہوں نے وہ آیت تلاوت کی سورہ الحجرات کی آیت نمبر 13, جب ان سے انہوں نے پوچھا کہ یہ جو ڈائیورسٹی ہے مختلف دنیا کے اندر ہمیں مختلف مذاہب کے لوگ رنگ و نسل کے لوگ نظر آتے ہیں تو اس کے اندر کیا حکمت ہے, اور فٹ بال ایک ایسی گیم ہے جو دنیا میں بسنے والے ہر انسان کو جوڑ دیتی ہے, چاہے وہ کسی افریقن ملک سے ہے یا امریکہ سے ہے, یورپ سے ہے, ایشیا سے ہے, سب کے سب لوگ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اس کے حوالے سے انہوں نے جو قرآن کی آیت کوٹ کی بڑی مشہور آیت ہے, ڈاکٹر ذاکر نائک نے بھی بارہا اپنے لیکچرز میں اس آیت کو کوٹ کیا ہے, اور میرا خیال ہے اس سے بہتر کوئی موقع نہیں تھا اور نہ اس سے بہتر کوئی قرآن کی آیت مبارکہ تھی اس حوالے سے کہ کوٹ کی جاتی اسپیسیفکلی اس ایونٹ کے اوپر. سورہ الحجرات کی آیت نمبر 13, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا ایہا الناس, اے لوگو, یہاں انسانیت کو خطاب ہے چاہے وہ مسلمز ہیں چاہے نان مسلمز ہیں, انا خلقناکم من ذکر و انثا, بے شک ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا. یعنی یہ جتنی بھی ہیومینٹی آپ کو نظر آ رہی ہے اس کا اوریجن ایک ہی جوڑا ہے, سیدنا آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا سلام اللہ علیہا, وجعلناکم شعوبا وقبائل, اور ہم نے تمہیں مختلف خاندانوں میں اور قبیلوں میں بانٹ دیا. تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے خود بانٹا ہے. بعض لوگ میرے اوپر بھی اعتراض کرتے ہیں کہ آپ مرزا ساتھ کیوں لکھتے ہیں, ظاہر ہے یہ اللہ تعالیٰ نے بانٹا ہے. صحابہ اکرام بھی اپنے ناموں کے ساتھ قبیلوں کے نام لکھا کرتے تھے, ابو موسیٰ اشعری تو یہ اشعری قبیلے کی نسبت سے تھا, ابو ذر غفاری, یہ غفاری جو نسبت لکھی جاتی تھی یہ ان کے قبیلے کی وجہ سے تھی. رسول اللہ کے ناموں میں ہاشمی بولتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تو آپ کے قبیلے کی نسبت تھی. لیکن اس کی بنیاد کے اوپر کسی کو اونچا نیچا نہیں کرنا, وہ ایک الگ ٹاپک ہے. بہرحال یہ اللہ تعالیٰ نے خاندانوں میں اور مختلف قبائل کے اندر مختلف رنگ و نسل میں جو لوگوں کو بانٹا ہے. تو اس کا مقصد اللہ تعالیٰ نے پھر بتا دیا ساتھ ہی کہ ہم نے یہ سب کچھ اس لیے کیا لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو. اب یہ اتنا گہرا جملہ ہے، پہچاننا اس اعتبار سے بھی ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی رنگ و نسل کے جو لوگ ملتے جلتے ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کر لیتا ہے، جس طرح ہم بڑی آسانی سے بتا سکتے ہیں کہ یہ چائنیز ہیں، انڈونیشینز ہیں اور فلپین کے رہنے والے لوگ ہیں، ان کی ایک طرح کی شکلیں نظر آتی ہیں. معذرت کے ساتھ ہم بھی انہیں ایک طرح کے ہی نظر آتے ہیں جب وہ ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور اس چیز کا احساس آپ کو ہو جائے گا کہ انہی چائنیز میں اگر آپ کو کوئی ایشین نظر آ جائے تو آپ کہیں گے یار یہ انڈیا پاکستان یا بنگلہ دیش کا رہنے والا ہے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں آپ حج کے موقع کے اوپر آبزرو کر سکتے ہیں جہاں پوری دنیا سے لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں. تو اس کا مقصد ہے ایک دوسرے کی پہچان ہو سکے، پھر ظاہر ہے اس سے لرن کرو کہ یہ اللہ تعالیٰ کے مختلف رنگ ہیں. اللہ تعالیٰ نے کسی کو خوبصورت بنایا ہے، کسی کو بدصورت بنایا ہے، کسی کو گورا بنایا ہے، کسی کو کالا بنایا ہے. اور اسی میں وہ مسند احمد کی حدیث ہے جو نبی علیہ السلام کا حجت الوداع کا خطبہ ہے، اس میں بھی نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ لوگوں تم ایک آدم سے پیدا ہوئے ہو اور آدم مٹی سے بنائے گئے تھے، کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر، کسی سرخ کو سیاہ پر، کسی سیاہ کو سرخ پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے مگر تقوی کی بنیاد پہ. اور یہ بات قرآن کے اندر آئی ہوئی ہے اسی کے ساتھ، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے تم میں سے جو زیادہ متقی ہے. یہ متقی سے مراد داڑھی، پگڑی اور گیٹ اپ نہیں ہے، جو واقعی خدا سے ڈرنے والا ہے. کیونکہ یہاں تو اکثریت لوگوں نے مذہب کا لبادہ اوڑا ہوا ہے دنیاوی منفیت کے لیے. اسی لیے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا، دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے، کون اچھی کام کرتا ہے، اچھی ڈیڈز کس کے اندر ہیں. کیونکہ شکل اللہ نے کیوں دیکھنی ہے، شکل تو خود اس نے بنائی ہے. کسی کی شکل کے اوپر اسے تانا بھی نہیں دیا جا سکتا، کسی کے رنگ کے اوپر اسے تانا نہیں دیا جا سکتا. دیکھیں آج ہمیں حضرت بلال حبشی سے محبت ہے تو کیا ان کی شکل دیکھ کے محبت ہے؟ وہ ہمارے سامنے بھی آ جائیں تو شاید سب کانٹیننٹ کے لوگوں کو ان کی شکل پسند نہ آئے، جو یہاں پہ کرائیٹیریا ہے کسی کو جج کرنے کا کہ جی ناک باریک ہونا چاہیے، ہونٹ پتلے ہونے چاہیے. تو حبشی جو ہے اس کے تو ہونٹ بھی موٹے ہوں گے، ناک بھی موٹا ہوگا، رنگ بھی کالا ہی ہوگا. یہ نہیں ہے کہ وہ حضرت بلال حبشی جو ہے وہ ان کی شکل و صورت کوئی ایسی تھی کہ جو ایک آئیڈیل شکل و صورت، ہم ان کے کردار کی وجہ سے ان سے محبت کرتے ہیں. صحابہ اکرام کو ہم نے نہیں دیکھا ہوا، حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین، لیکن ہم ان کے کردار کی وجہ سے، ان کی جو کمٹمنٹ تھی اللہ کے لیے، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، اس کی وجہ سے ہم ان سے محبت کرتے ہیں. تو سب سے بہتر وہ ہے جو تم میں متقی ہو، ڈرنے والا ہو. کس سے؟ اللہ سے. اکاؤنٹبلٹی آف دا ڈے آف ججمنٹ، کہ مجھے اللہ کے حضور پیش ہو کر اپنے اعمال کا حساب دینا ہے. اور اعمال کون کون سے؟ حقوق اللہ بھی اور حقوق العباد بھی. یہ نہیں ہے کہ میں پانچ وقت نماز پڑھ رہا ہوں، حج میں نے کیا ہوا ہے، لمبی سی داڑھی رکھ لی ہے، ایک تھان کی پگڑی باندھ لی ہے، اور اپنے یتیم بھانجوں اور بھتیجوں کی جائیداد کے اوپر قبضہ بھی کر لیا ہے، اور یہ سمجھ رہا ہوں کہ چلو پہلے میں اگر دو نفل پڑھتا تھا اب چار نفل تہجد کے پڑھ لیا کروں گا اور یہ گناہ معاف کر. نہ، اسلام میں ایسا نہیں ہوگا. مسلم شریف میں حدیث ہے، جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول، ہم تو اسی کو مفلس سمجھتے ہیں جس کے پاس دنیا کا مال نہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہے جو پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر آیا قیامت والے دن، نماز، روزہ، حج، زکات، ایک ایک نیکی رسول اللہ نے گنوائی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن اس حال میں آیا کہ دنیا میں کسی کو مارا، کسی کو پیٹا، کسی کا خون بہایا، کسی کو دھمکی دی، تو وہ سب کے سب لوگ اللہ کے حضور حاضر ہوں گے کہ یا اللہ آج تو ہمیں بدلہ چاہیے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج کے دن کی جو نیکیاں ہیں نا وہی ہے کرنسی آج کی، تو اس کی نیکیاں لے جاؤ. ایک ایک کر کے لوگ وہ دنیا میں کیے ہوئے جو ظلم تھے ان کے ایکویلنٹ اس کی نیکیاں لے جائیں گے، اس کا نامہ اعمال خالی ہو جائے گا. ابھی بھی کچھ لوگ باقی ہوں گے جن کا اس نے حساب و کتاب والا معاملہ اللہ کے حضور ہونے والا ہوگا، اللہ تعالیٰ مائے گا اس کی نیکیاں تو ختم ہیں، چلو آپ اس طرح کرتے ہیں تمہارے گناہ اس کے نامہ اعمال میں ڈالتے ہیں اور وہ جہنم میں پھر پھینک دیا جائے گا، یعنی اس کی نیکیاں دھری کی دھری رہے گی صرف اس وجہ سے کہ اس نے حقوق العباد کے معاملے میں، اللہ تعالیٰ نے حقوق العباد کا معاملہ بندوں کے اوپر چھوڑا ہوا ہے، بہت کریٹیکل ایشو ہے، بخاری میں حدیث ہے جس نے کوئی لین دین کا معاملہ کسی کے ساتھ کیا ہوا ہے دنیا ہی میں پورا کر لے، آخرت کی کرنسی درہم اور دینار نہیں ہوں گے بلکہ نیکیاں ہوں گی۔ اب مجھے بتائیں آخرت میں اگر انسان کوئی نامہ اعمال لے کے گیا اور وہ ان وجوہات کی بنا پر خالی ہو گیا تو اس سے بڑی شرمندگی اس کے لیے کیا ہو سکتی ہے، دنیا میں تو اس نے لبادہ نیکی کا اڑا ہوا تھا اور دنیا کا کوئی مال وہاں لے بھی جائے قبول نہیں کیا جائے گا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پہ فرمایا کہ اگر پوری زمین سونے کی کسی کے پاس ہو تو وہ فدیے کے طور پر دے دے گا اپنی جان چھڑانے کے لیے، لیکن یہ بفرض محال ہے، ایسا ہوگا نہیں، وہاں تو جسم پہ کپڑے بھی نہیں ہوں گے قیامت کے دن جب اٹھایا جائے گا۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ سب کے سب لوگ ننگے اٹھائے جائیں گے جس طرح پیدا ہوئے تھے، سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا، صرف انبیاء کا پروٹوکول ہوگا کہ انہیں لباس پہنایا جائے گا، ادروائز باقی سب کے سب لوگ ننگے ہوں گے۔ تو صحابہ نے عرض کی کہ اللہ کے رسول لوگ ایک دوسرے کو اس طرح دیکھ رہے ہوں گے، تو رسول اللہ نے فرمایا وہ دن اس سے زیادہ سخت ہوگا کہ کوئی شخص کسی کی طرف دیکھے، اسے تو اپنی فکر پڑی ہوئی ہوگی۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، آمین۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، آمین۔ خیر اس کے اوپر تو اب گھنٹوں بولا جا سکتا ہے، یہ تو ٹاپک ہی ایک ایسا ہے۔ بہرحال جسے خدا کی شناخت ہے، خدا کا خوف ہے، اللہ کا تقویٰ ہے جس کے اندر، وہ اللہ کے حضور سب سے زیادہ عزت والا ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالی علم والا اور جاننے والا ہے۔ اس کے علاوہ بھی کئی ایک مقامات ہیں قرآن میں، اگر آپ کو شوق ہو سورہ النساء کی پہلی آیت، وہ بھی پوری انسانیت کو خطاب ہے، چلے میں کراس ریفرنس کے طور پہ آپ کو یہاں پہ بیان کر دیتا ہوں۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اس رب سے ڈر جاؤ، اس کا تقوی اختیار کرو جس نے ایک جان سے تمہیں پیدا کیا، وخلق منہا زوجہا، اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا، وبث منہما رجالا کثیرا، اور یہ مرد و عورت کا جب جوڑا پھر اس سے کثیر تعداد میں پھیلا دیے مرد اور عورتیں، واتقوا اللہ، اسی اللہ کا تقوی اختیار کرو، الذی تساءلون بہ والارحام، کہ جس کے واسطے سے ایک دوسرے سے تم ریکویسٹ کرتے ہو، یعنی جب مسئلہ بالکل پھنس جائے نا تو لوگ کیا کہتے ہیں، یار اللہ کے لیے معاف کرتے ہیں، یہ آخری بات ہوتی ہے، جب کوئی آرگومنٹ باقی نہ رہے۔ تو اللہ تعالیٰ بتاتا ہے جس رب کا واسطہ دیتے ہو نا جب تمہارے مسئلے پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، اس سے ڈرو بھی، یعنی لوگوں کو تو کہہ رہے ہو کہ اللہ سے ڈرو اور مجھ پر رحم کرو، تم بھی اللہ سے ڈرنے والے ہو یا نہیں؟ والارحام، اور رحمی رشتوں کا بھی خیال رکھنا، یہ حقوق العباد والا معاملہ آ گیا، یعنی جو آپ کی رشتہ داریاں ہیں ان میں کوئی قطع تعلقی والا معاملہ، کسی کے ساتھ بدسلوکی والا معاملہ نہ ہو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے، جو کچھ تم کر رہے ہو تمہارے اوپر خود اللہ تعالیٰ گواہ ہے۔ یہ سورہ الحجرات کی آیت انہوں نے پڑھی، اور یہ سورۃ النساء تو چلے میں نے کراس ریفرنس کے طور پر آپ کو بتا دی، الحمدللہ یہ یعنی جس طریقے سے انہوں نے ایونٹ کو وہاں مینج کیا اور آیات اور احادیث کو ڈسپلے کر کے ٹرو پکچر اسلام کی پیش کرنے کی کوشش کی ہے، ایک بہت بڑی ایکٹیویٹی ہے۔ بل اس میں چند ایک چیزوں پہ مجھے ریزرویشن ہے۔ ایک ویڈیو کافی وائرل ہوئی جس میں ایک اسرائیلی کوئی صحافی تھا، تو وہ لوگوں سے انٹرویو کر رہا تھا اور وہ اس کو جواب نہیں دے رہے تھے۔ اب مجھے بتائیں، ایک طرف آپ اسلام کی اخلاقیات کا درس دیتے ہیں، یہ کون سی اخلاقیات ہیں؟ وہ جو صحافی آیا ہوا تھا، کیا اس صحافی نے اسرائیل میں لوگوں پہ ظلم ڈھایا ہوا ہے، یا کوئی اسرائیلی فوجی آ گیا تھا جس نے کوئی مسلمان مارے ہوئے تھے؟ یہ میری باتیں بعض لوگوں کو بری لگیں گی، لیکن یہ جذبات کی دنیا نہیں ہے، علم کی دنیا ہے۔ یہ تو بڑا اچھا موقع ہے، آپ وہاں لوگوں کے سامنے اپنا مقدمہ رکھ سکتے ہیں. اگر آپ نے فلسطین کو سپورٹ کرنا ہے تو اس کا طریقہ کار یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ گفتگو کر کے اس میں اپنی ان پٹ اس حوالے سے دے سکتے ہیں, اسرائیل کو کنڈیم کر سکتے ہیں, لوگوں کو بتائیں. اس سے بہتر کیا موقع ہوگا کہ ایک اسرائیلی صحافی آپ سے پوچھ رہا ہے اس ایونٹ کے بارے میں, تو آپ اسے بتائیں کہ دیکھو یہاں کتنی ڈائیورسٹی ہے, ہر مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ آئے ہوئے ہیں اور ان کو ہم کس طریقے سے ویلکم کہہ رہے ہیں, اور ایک طرف تمہارے ملک کے حکمران ہیں جنہوں نے جن عربیوں سے وہ زمینیں ہتھیائیں, آج اس زمین کے مالک بن کے انہی پر ظلم کر رہے ہیں اور انہیں وہ حق نہیں دے رہے جو یو این او کی قراردادوں کے تحت ان کا بنتا ہے, تو آپ یہ اپنی ان پٹ دے سکتے ہیں. اس طرح کا بائیک آٹ کرنے سے کیا ہوگا, پروڈکٹس کا بائیک آٹ کر دیتے ہیں اور یار ان پروڈکٹس کے ساتھ ہمارے لوگوں کی اکانومی وابستہ ہے, کس کس چیز کا بائیک آٹ کریں گے؟ آپ ہر چیز ہی ان لوگوں کی استعمال کر رہے ہیں. آج تک کسی مولوی کو میں نے نہیں دیکھا کہ اس نے اپنا اسمارٹ فون پھینک دیا ہو کہ یہ امریکہ سے بن گیا ہے, یا آئی فون پھینک دیا ہو کہ یہ امریکہ سے بن گیا ہے. سب سے بڑا دشمن تو امریکہ ہے نا, یہی ادھر پہ یہاں پہ ہم کوئی غلام ہے ہے یا نہیں, علیحدہ بات ہے. کہانی تو آپ کو کروائی ہوئی ہے نا ان لوگوں نے. سب سے زیادہ امریکہ کا بجٹ جو لگ رہا ہے نا پاکستان میں, وہ کے پی میں لگ رہا ہے, اور سب سے زیادہ گالیاں بھی کے پی کے لوگ امریکہ کو نکال رہے ہیں یو ایس ایڈ کے تحت, ٹھیک ہے, لے کے کھاتے بھی ہیں گالیاں بھی نکالتے ہیں. خیر یہ ان کی پولیٹیکل اپنی گینز ہوتی ہیں. حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں آپ نے رہنے کے لیے اختلاف رائے اپنا رکھنا ہے, اپنی اسٹریٹجیز بنانی ہے, لیکن اعلانیہ جنگ تو نہیں کسی کے ساتھ ڈکلیئر کر دینی. خیر اب تو خان صاحب نے بھی یو ٹرن لے لیا ہے, تو انشاءاللہ امید ہے کہ ان کے ماننے والے بھی تھوڑی نرمی کا مظاہرہ کریں گے. خیر یہ جو اسرائیلی صحابی کے ساتھ جو کچھ ہوا, میں تو اسے کنڈم کروں گا بالکل. یہ ایک مسلمان کا ایٹیچیوڈ نہیں ہونا چاہیے. کوئی اچھی پکچر نہیں گئی ہے آپ کی, یہ اپنے دماغ سے نکال دیں. یہ آپ کو یہاں پہ ناروں میں چیزیں اچھی لگتی ہیں, اور سب سے جو شرمناک ہمارے لیے ایونٹ ہے نا, وہ جاپنیز کا گراؤنڈ کی صفائی کرنا ہے جہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور لوگ اپنی چیزیں وہیں پہ پھینک کے کوڑا کرکٹ جو انہوں نے سمیٹا وہاں پہ, اور انہوں نے کہا کہ یہ ہم کوئی کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کر رہے ہیں, نہ ہم نے کسی سے ریوارڈ لینا ہے, یہ تو ہمارے کلچر کا حصہ ہے. اور واقعی یعنی دنیا میں سب سے سویلائز لوگ اس حوالے سے وہ ہیں. یعنی اگر آپ کہنا کہ اسلام کو جو مطلوب ایک انسان جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو وہ کہاں پہ ہوتے ہیں, تو آپ جاپان میں چلے جائیں اور دیکھ لیں اسی وجہ سے ان کی سادگی اور لوگوں کو خوش رکھنے کی عادتیں. اگر آپ پرسنٹیج نکالیں, دنیا میں سب سے زیادہ لوگ جو 100 ایئرز کی ایج کراس کرتے ہیں نا, ریشو پروپورشن کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں, ویسے تو اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ امریکہ میں ہے لیکن امریکہ کی آبادی بہت زیادہ ہے نا, وہ جاپان میں سب سے زیادہ لوگ ہیں جو 100 کراس کرتے ہیں. پولیس کی انوالومنٹ زیرو ہو چکی ہوئی ہے. 5 سال کا بچہ بھی یا بچی ہے وہ اکیلے سکول جاتا ہے, اپنے سارے معاملات کو دیکھتا ہے. اور یہاں اسلامی جمہوریہ سو کالڈ پاکستان اسلام کا قلعہ, اس کے اندر کیا حالت ہے کہ ماں باپ کے ساتھ جاتے ہوئے بھی بچے سکیور کوئی نہیں ہے, اکیلے تو چھوڑ دیں, جنرلی پھر بھی تسی جانا ہے, یہ پتہ چل جائے گا, یہ مرو گے تو سارا کچھ کھل جائے گا کہ کنہیں جنرلی جانا ہے تو کنہیں جنم میں جانا ہے. تو ان جاپنیز نے پوری دنیا کو میسج دیا, ہماری حدیث بس پوسٹر میں ہی لگی رہے گی, وہ صحیح مسلم کی حدیث صحیح مسلم شریف کے اندر ہی رہے گی کہ صفائی نصف ایمان ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صفائی نصف ایمان ہے. ظاہر ہے کہ مسلمان کی ساری عبادات معاملات اسی کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں. مسلم شریف میں ہی حدیث ہے کہ ہر مسلمان پر ہفتے میں ایک دن غسل کرنا ضروری ہے جس میں وہ اپنے جسم کا میل صاف کرے. تو یہ مسلم شریف میں ہی صفائی کی باتیں رہ گئیں, قرآن میں ہی وضو اور غسل کے بارے میں جو احکامات ہیں وہ قرآن میں ہی لکھے رہ گئے. انہوں نے واقعی صفائی کی ہے اور لوگوں کو ایک میسج دیا, خصوصاً مسلمانوں کو, کہ باتیں تم کرتے تھے, تم گفتار کے غازی ہو اور کردار کے غازی ایسے ہوتے ہیں. حالانکہ مسلم شریف میں ایک حدیث ہے, نبی علیہ السلام سے ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت کیجئے جو میرے لیے فائدہ مند ہو. تو آپ نے فرمایا کہ راستے میں کوئی بھی تکلیف دہ چیز دیکھو تو اسے وہاں سے ہٹا دو. یہ دیکھیں, یہ مسلم شریف ہے, مولانا شریف نہیں. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کرنا بھی اللہ کے حضور صدقہ اور نیکی ہے, اس کا اجر ملے گا. ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم میں, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جنت میں ایک شخص ایسا دیکھا کہ جسے صرف اس وجہ سے اللہ نے جنت میں بھیجا کہ اس نے راستے میں ایک درخت کی شاخ ٹوٹی پڑی ہوئی تھی جو لوگوں کے چلنے پھرنے میں ہرڈل تھی, اس نے وہ درخت کا ٹکڑا راستے سے ہٹا دیا, صرف ایک اس نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے جنت میں داخل کر دیا. بس ہم سبحان اللہ ہی پڑھ سکتے ہیں. موٹر وے کے اوپر آپ دیکھیں کیا حرکت, میں حیران ہوتا ہوں, بالکل سیوک سینس ہے ہی نہیں اس نیشن کے اندر. اپنی حالت یہ ہے کہ نیسلے کی بوتل پی رہے ہیں, اور یار وہ بوتل کتنی وزنی ہے کہ اس کی وجہ سے گاڑی کوئی تمہاری پنکچر ہو جائے گی, اور وہ موٹر وے پہ یوں پھینک دیتے ہیں. یورپ اور امریکہ میں یہ لوگ نہیں پھینکتے, یہی لوگ پاکستان ایئرپورٹ پہ اترے اور آپ دیکھیں ایئرپورٹ پہ جہاں سے اترتے ہی سگریٹ لگائیں گے, اور ڈبی اگر خالی ہوئی ہے تو یہ تو میں نے خود دیکھا ہے, وہیں پہ پھینک دیں گے, کیونکہ قانون کی حکمرانی نہیں ہے نا یہاں پہ. یہ ان لوگوں کا سینس ہے. اور اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ یہ صدقہ اور نیکی اتنی بڑی ہے کہ میں نے جنت میں بندہ دیکھا ہے صرف اس وجہ سے. ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم دونوں کے اندر کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک بدکار عورت تھی, اس نے ایک دفعہ ایک موزے میں پیاسے کتے کو کنویں سے پانی نکال کے, موزہ ظاہر ہے وہ چمڑے کا, پانی پلایا تھا, اس کی وجہ سے وہ جنت میں. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیا جانوروں کے ساتھ اس طرح کا حسن سلوک کرنا یہ بھی نیکی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہر جاندار کے ساتھ, جاندار مسلمان نہیں, ہر ذی روح کے ساتھ, ہر جاندار کے ساتھ, خواہ وہ کوئی انسان ہے جانور ہے, اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا اللہ کے حضور اجر کا باعث ہے, اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دے گا. سرکار یہ کتابوں کا خدا ہے, یہ اس خدا کی اور اس کے رسول کی تعلیمات کا تعارف ہے جو کتابوں میں آئی ہیں عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حتیٰ کہ بخاری مسلم میں ایک اور حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو لوگ بھی کھیتیاں اگاتے ہیں, درخت اگاتے ہیں, اور اس سے عام لوگ اور جانور اور پرندے کھاتے ہیں, اللہ کے حضور ان کے لیے بھی یہ صدقہ جاریہ لکھا جاتا ہے. یہ تو ہمارے ریلیجن کے اندر تھی چیزیں جو آج ہمیں اخلاقی قوانین گورا بتا رہا ہوتا ہے کہ جی آپ نے جو ہے وہ درخت لگانے ہیں اور بڑی فائدہ مند چیز ہے. یار ہمارے لیے تو ویسے ہی موٹیویشن ہے کہ ہم نے اللہ سے اجر لینا ہے, دنیا میں نہ بھی ملے تو مسلمان کے لیے تو یہ چیزیں بالکل واضح ہونی چاہیے. اور اس کا سائملٹینیس کنٹراسٹ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ ایک عورت تھی نیک, وہ صرف اس وجہ سے جہنم میں چلی گئی کہ اس نے ایک بلی کو قید کر دیا اور وہ بلی بھوکی پیاسی مر گئی, اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے جہنم میں پھینک دیا کہ تم نے اس بلی کو آزاد کیوں نہ کیا کہ یہ کھا پی سکتی. ویسے آپ بلیاں پال سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں, لیکن ان کی خوراک کا اہتمام کریں. تو اللہ تعالیٰ جانداروں کے معاملے میں اتنا زیادہ سختی فرمانے والا ہے, تو انسانیت کی قدر تو پھر آپ سوچ سکتے ہیں. باقی ہم تو اس موقع کو غنیمت جان کے مسلمانوں کو جھنجھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں, چلیں یہ فٹ بال کے بہانے سے ہی لوگوں کو اسلام کی ٹرو پکچر تو نظر آئے. اینڈ پہ میں بالکل سلوٹ کروں گا قطر کی گورنمنٹ کو بھی کہ جو کچھ انہوں نے جس طریقے سے ان معاملات کو چلایا, باقی پوری مسلم ورلڈ کے لیے ایک اچھا ایک موقع ہے کہ وہ بھی ان سے لرن کریں کہ بجائے صرف نعرے لگانے کے اسلام کے نام کے اوپر اور ظاہری چیزوں کے اوپر توجہ دینے کے, ان چیزوں کے اوپر توجہ دیں کہ جس کی وجہ سے آپ اسلام کی تبلیغ کر سکتے ہیں. صلوا علی محمد وعلی محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد, واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الى یوم الدین، آمین۔ ہاں جی، اب آپ کے سوالات ریل ٹائم جو میرے پاس آ چکے ہیں، میں اللہ کا نام لے کے شروع کرتا ہوں۔ صحیح بخاری کی حدیث کی تشریح کر دیں، قوم اور جلسہ میں کتنی دیر ٹھہرنا چاہیے، واجب ہے یا مستحب ہے؟ نہیں نہیں، واجب ہے، سب کا اجماع ہے جی اس کے اوپر، بلکہ نبی علیہ السلام نے حکم فرمایا۔ یہ جو آپ نے حدیث بیان کی، اس سے بھی زیادہ ایک اور سینسٹیو حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر، 6251 نمبر حدیث۔ نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کو دیکھا، وہ تیزی سے نماز پڑھ رہے تھے، نماز پڑھ کے رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، السلام علیکم کہا، آپ نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، نماز پھر سے پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی، حالانکہ نماز پڑھ کے آیا تھا۔ اس نے نہیں کہا یا رسول اللہ میں نے تو نماز پڑھ لی ہے، دوبارہ پڑھی، دوسری بار، تیسری بار بھی ایسے ہوا، چوتھی بار اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے پھر طریقہ بتا دیں، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو طہارت کے بعد قبلہ رخ، تو اطمینان کے ساتھ کھڑے ہو، تکبیر کہہ کے نماز کو شروع کرو، اس کے بعد قرات کرو، اور پھر سکون کے ساتھ رکوع میں جاؤ، اور رکوع سے سیدھے کھڑے ہو جاؤ یہاں تک کہ تمہاری ہر ہڈی اپنی نارمل پوزیشن کے اوپر آئے، پھر تسلی سے سجدہ کرو، پھر دو سجدوں کے درمیان تسلی سے بیٹھو، اور پھر دوسرا سجدہ کرو، اور پھر دوسرے سجدے کے بعد بھی تسلی سے بیٹھو، اور پھر اگلی رکعت کے لیے کھڑے ہو۔ اس میں دونوں جلسوں کا حکم ہے، دو سجدوں کے درمیان بھی اور دو سجدے کرنے کے بعد بھی، جسے جلسہ استراحت کہتے ہیں، تھوڑی دیر آرام کرنے کا۔ اچھا، مسلم شریف میں جو اس کی حدیث کا ایک طریق ہے نا، اور بخاری میں بھی ایک آ جگہ، اس میں دوسرے سجدے کے بعد بیٹھنے کا ذکر نہیں ہے، اس میں ہے کہ کھڑے ہو جاؤ۔ تو بعض لوگ اس حدیث کا سہارا لے کے یہ کہتے ہیں کہ دوسرے سجدے کے بعد بیٹھنا سنت نہیں ہے، تو یہ بالکل غلط ہے، وہ عدم ذکر ہے، اور یہ حدیث کے ادنا سے اسٹوڈنٹ کو بھی پتا ہے کہ جب چیزوں کا عدم ذکر ہوتا ہے تو امپلائیڈ ہوتا ہے کہ وہ چیزیں بیچ میں شامل ہیں، ہم نے ساری حدیث کو جمع کر کے ایک پورے کا پورا معاملہ سامنے رکھنا ہوتا ہے، ورنہ اس حدیث کے اندر تو سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی، التحیات للہ والصلوات والطیبات، اس کا ذکر ہی نہیں ہے، صرف حضور نے وہ چیز ہائی لائٹ کی جو کہ اس کی غلطی تھی۔ مثلا یہاں پہ آپ آتے ہیں اور آپ کو بعض لوگوں نے ناشتہ بھی کیا ہوگا، بعض نے نہیں کیا ہوگا، اور سموسے اور چائے تو سب کو ملیں گے، اور بعد میں آپ سے لوگ پوچھیں، تو جس بندے کا جتنا ایکسپیرینس ہوا ہے وہ اتنی بات بیان کر دے گا، لیکن وہ سارے بندوں کی گفتگو کو ایک جگہ جمع کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ وہاں کون کون سا ایونٹ پرفارم ہوا تھا۔ لہذا احادیث بھی جب ساری کی ساری جمع کی جاتی ہیں تو پورے کا پورا معاملہ، ایک حدیث کے اندر تو پورا نماز کا طریقہ بھی سارے کا سارا موجود نہیں ہے، احادیث کو جمع کر کے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ بالکل واجب ہے جی قومے میں، یعنی ربنا لک الحمد کہہ کے اتنی دیر کھڑے ہونا کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر آ جائے، تھوڑی دیر کے لیے اسٹے کرنا، کم از کم ایک بار سبحان اللہ کے برابر تو کریں، اسی کو سٹے کرنا کہیں گے، اور پھر آپ سجدے کے لیے جھکیں۔ ویسے تو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام رکوع کے بعد اتنی دیر کھڑے ہوتے، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم گمان کرتے کہ نبی علیہ السلام سجدے میں جانا ہی بھول گئے۔ جی، اور دو سجدوں کے درمیان اتنا بیٹھتے کہ ہم گمان کرتے کہ دوسرا سجدہ کرنا بھول گئے، اور یہ نبی علیہ السلام کی فرض نماز کا حال ہے۔ جو آپ کی نفلی نماز ہے اس کی تو لینتھ آپ چھوڑ دیں، اور یہاں پر ماشاءاللہ، ماشاءاللہ کیا پڑھنا چاہیے، نعوذ باللہ، آئمہ حضرات چار رکعتیں جو ہیں وہ چار سے پانچ منٹ میں ختم کر دیتے ہیں، اور وہ آپ نے ایک 20 تراویح والی ویڈیو بھی انڈونیشیا کی یا ملیشیا کی وائرل دیکھی ہوگی، یوٹیوب پہ رکھی ہوئی ہے، جس میں وہ نماز جس طریقے سے وہ پڑھ رہے ہیں، یہ نماز ہے، یہ تو منہ پہ مار دی جاتی ہے۔ مسند احمد میں حدیث ہے، سب سے برا چور وہ ہے جو نماز کا چور ہے۔ تو صحابہ کرام نے جب پوچھا تو آپ نے فرمایا جو اپنے رکوع اور سجدے صحیح ادا نہیں کرتا وہ نماز میں چوری کر رہا ہے۔ تین تسبیحات پڑھنی ہوتی ہے نا رکوع میں سجدے میں، ایک جاتے وقت پڑھتے ہیں، ایک اٹھتے وقت، اور ایک ہی درمیان میں آتی ہے، آپ سب غور کریں کبھی لوگوں کو نماز پڑھتے ہوئے کتنی تیزی سے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. اور نبی علیہ السلام سکون سے نماز پڑھتے تھے. آپ نے اس طرح کی سکون کی نماز دیکھنی ہے تو حرمین میں آپ دیکھیں, حرم مکہ میں, حرم مدینہ میں کتنے سکون کے ساتھ نماز پڑھاتے ہیں. پاکستان میں بھی جو اہل حدیث مکتب فکر کے لوگ ہیں وہ نماز کافی حد تک بہتر پڑھتے ہیں. ویسے تو ان کے اندر بھی اب کافی زیادہ انویوں کو دیکھا دیکھی بیماری آ گئی ہے. یعنی میں نے ان 14-15 سالوں میں بڑی ان کے اندر ویریشن دیکھی ہے. 2008 میں جب ہم نئے اہل حدیث کی طرف گئے تھے تو اس وقت اہل حدیث کی جو زہر اور عصر کی نماز کا دورانی ہے نا, کم از کم 12-14 منٹ ہوتا تھا. حنفیوں کا اس وقت بھی 5-6 منٹ تھا, وہ 5-6 منٹ پہ ہی ہے. بجائے یہ کہ وہ ان کا رنگ پکڑتے, انہوں نے رنگ پکڑ لیا. یہ اب 12-13 منٹ سے 8 منٹ پہ آ گئے ہیں, 7 منٹ پہ آ گئے. اور کہتے ہیں جی وہ نمازی تنگ ہوتے ہیں, دفاع ہو جائیں جی ایسے نمازی کہ وہ ان کی اپنی تو نماز ہو نہیں رہی, دوسروں کی بھی برباد کروا رہے ہیں. لعنت بھیجے ایسے نمازیوں کے اوپر جو اماموں کو یہ کہتے ہیں کہ نمازیں مختصر کرو, وہ آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری نمازیں لپیٹ کے تمہارے منہ پہ ماری جائیں. یار آپ نے وضو کا تکلیف اٹھائی, کاروبار چھوڑنے کی مشقت اٹھائی, ٹائم نکال کے مسجد میں آئے اس لیے کہ نماز لپیٹ کے آپ کے منہ پہ مار دی جائے ان چند بابوں کے پیچھے جنہیں کام ہی کوئی نہیں ہے. گھر والوں نے بھی ٹھڈے مار کے انہیں نکالا ہوا کہ جا کے مسجد میں جا کے نا, جو مسجد میں کوئی بچے آئے ہیں انہیں وہاں سے نکالیں ڈانٹ کے, یا جا کے اذان دیں اور باقی ساری گپے شپے وہاں ماریں گے. نماز ہوگی تو وہ امام مسجد کہنے کہ ذرا ہولی پڑھاؤ جی, نماز ہلکی پڑھاؤ اور نکلو اتو یار, مسجد کا ماحول خراب کیتے ہیں تسی, خود تو اپنی نماز برباد کروا رہے ہو, دوسروں کی نمازیں کیوں برباد کر رہے ہو. تو یہ زیادہ یہ جو بابے ہیں نا یہ تنگ کرتے ہیں. یعنی بابے ایک دین کے بابے بھی جو ہے نا وہ مصیبت بڑے ہیں, اے بابے بھی اللہ ماشاءاللہ اچھے بابے بھی ہوں گے. آپ کو مسئلہ ہے میرے بھائی, آپ کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ لو. یہی بابا آپ کو جوتیوں والی جگہ کے اوپر پالیٹکس کے اوپر آدھا آدھا گھنٹہ تقریر کرتے ہوئے نظر آئے گا, جو مسجد میں جا کے کہے گا جی ذرا ہلکی نماز پڑھائیں جی. سنت ہے کیڑی سنت ہے؟ سرکار پتہ ہے وہ ہلکی نماز کی جو حدیث ہے بخاری مسلم میں, وہ سورہ البقرہ سورہ آل عمران پڑھا دی تھی تو نبی الاسلام نے کہا ذرا ہاتھ ہولا رکھ. یعنی پہلے 4 پارے پڑے ہیں تو 4 پارے والے کو جب کہا کہ جائے کہ ہاتھ ہولا رکھ تو کیا ہے کہ ایک پارا پڑھا لو. آپ والی نماز تھی وہ, نبی علیہ السلام کی تو باقاعدہ آیات کی تعداد تک نقل ہوئی ہے. ایک تو آپ ترتیل سے پڑھتے تھے, بخاری مسلم میں آتا ہے کہ صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہم ظہر میں نبی علیہ السلام کے پیچھے جو آپ کا قیام ہے نا وہ 30 آیات کے برابر ہوتا تھا کم از کم. اور 30 آیات کر کے نہیں, اینڈ تیالمون پتہ ہی نہیں کہ پڑے تالمون. اچھا اور اتنے ہوشیار ہیں, وہ صورتیں جو لوگوں نے زبانی یاد کی ہوتی ہے نا وہ بڑی آستہ پڑھیں گے. یہ آپ تراویح میں دیکھیں سورہ یاسین سورہ ملک جب پڑھتا ہے نا وہی امام ایک ایک موتیوں کی طرح لفظ آپ کو سنائی دے گا اور باقی آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی, کیونکہ ادھر اسے خطرہ ہوتا ہے کہ اتنے زیادہ لقمہ دینے والے پیچھے کھڑے ہوئے. یہ آپ نے میری بات یاد رکھنی ہے. اب آپ نے غور کرنا ہے کہ جو صورتیں لوگوں کو زبانی یاد ہے نا, آپ کبھی یہ تراویح میں وہ صورتیں پڑھتے ہوئے ان کو سنیں, وہاں آگے ان کی سپیڈ بھی کم ہو جائے گی, ایک ایک تلفظ بھی واضح ہوگا, انہیں پتہ ہے لوگوں نے پیچھے لقمہ دینا ہے. جیسے ہی وہ گزر جائیں گی پھر وہی ان کا تماشا شروع ہو جائے گا. ہاں اہل حدیث سکون سے پڑھتے ہیں. جتنی دیر میں ان کی 40 تراویاں بھی ختم ہو جائیں نا, اہل حدیث کی 8 تراویح ختم نہیں ہوتی. تسلی سے 1.5-2 گھنٹے کے اندر وہ 8 تراویح اپنی ایک سوا پارا جو پڑھ رہے ہیں وہ سکون کے ساتھ پڑھتے ہیں. باقی تو سارے نماز کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا ہوا ہے. اور کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے کہا ہلکی نماز پڑھاؤ. ہلکی نماز یہ والی ہے, یہ الگ دوسرے الگ ہے, یہ نماز کہاں سے ہے؟ وہ جیسے کوئی ہلکا کتا کسی کو کاٹ دے تو وہ بھاگے گا آگے. نماز میں یہ صورتحال ہوتی ہے. تو یہ سکون کے بغیر نماز کوئی نہیں ہے جی, اس ذہن میں رکھیے گا. تسلی سے سنن نسائی میں حدیث ہے, انس ابن مالک کہتے ہیں کہ بڑے عرصے کے بعد میں نے کسی ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھی کہ جو بالکل رسول اللہ کی طرح نماز پڑھاتا ہے. عمر بن عبدالعزیز جب وہ گورنر بنے مدینہ شریف میں, تو انس ابن مالک جو نبی الاسلام کے خادم تھے، 10 سال وضو کروایا، تو وہ ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے اور ان کی نماز کی تعریف کرتے تھے، اور پھر ساتھ فرماتے تھے کہ ہم رسول اللہ کے پیچھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رکوع اور سجدوں کی تسبیحات 10 تک بھی شمار کیا کرتے تھے، 10 کا فگر آیا ہے. 10 بار سبحان ربی العظیم پڑھنے میں کتنا ٹائم چاہیے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نبی الاسلام و صحابہ کرام یہ پڑھتے ہوں گے سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم؟ یہ تو پڑھنا ہی حرام ہے، یہ تو مطلب ہی بدل جائے گا. بہت تیزی سے بھی پڑھیں گے سبحان ربی العظیم، اس کی ذرا کیلکولیشن کریں، 10 دفعہ. خیر وہ تو اس طرح نہیں پڑھتے ہوں گے، ان کے لیے تو نماز سب کچھ تھا. اور 10 کا عدد بتا کے انس ابن مالک نے یہ بھی بتا دیا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آڈ ہو، ایون بھی ہو سکتا ہے. وہ ٹھیک ہے، ترمذی میں ایک روایت ہے، اس کو سپورٹو مصنف ابن ابی شیبہ، باقی کتابوں میں احادیث موجود ہیں کہ کم از کم 3 تسبیحات ہونی چاہیے، سبحان ربی العظیم سبحان ربی العلیٰ. اور ہمیں تسبیحات بھی صرف یہی پتہ ہے، اس کے علاوہ تسبیحات بخاری مسلم میں آیا کہ اما عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام رکوع اور سجدوں میں دعا مانگا کرتے تھے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. جب وہ آیات نازل ہوئی نا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورائیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اس میں آیا تھا نا اینڈ پہ، فسبح بحمد ربک واستغفر. جب اسلام کو غلبہ ہو جائے گا، پھر آپ نے اللہ کی تسبیح کرنی ہے، حمد بیان کرنی ہے، اللہ سے استغفار کرنی ہے. یہ 3 حکم رسول اللہ کو اللہ تعالی نے قرآن میں دیے. اور اما عائشہ کہتی ہیں پھر جب حضور علیہ السلام کی زندگی مبارک کے آخری دن تھے نا، جب آپ نماز پڑھتے تھے نا، تو قرآن کے اس حکم پہ عمل کرتے ہوئے 3 کام کرتے تھے، یعنی تسبیح بھی، حمد بھی، اور استغفار بھی. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، یہ بخاری مسلم میں یہ تسبیحات ہیں رکوع اور سجدے کی. چلو اس کو 3 دفعہ پڑھو، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، تو سبحان ربی العظیم 10 دفعہ پڑھا جاتا ہے اتنی دیر میں. اس کے علاوہ مسلم شریف میں ایک اور تسبیح ہے، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، یہ نبی علیہ السلام کی تسبیحات تھی. اور دعائیں الگ سے، مسلم شریف میں حدیث ہے کہ سجدے میں انسان سب سے زیادہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے، خوب دعائیں مانگا کرو. تو دعا نبی علیہ السلام جتنی بھی سنت دعائیں ہیں وہ آپ مانگیں اس میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ربنا لک الحمد کہہ کے بھی اتنی دیر کھڑے ہوتے ہیں، بخاری مسلم کے الفاظ ہے، کہ ہم گمان کرتے آپ سجدے میں جانا بھول گئے، اور 2 سجدوں کے درمیان اتنی دیر بیٹھتے کہ ہم گمان کرتے کہ نبی الاسلام دوسرا سجدہ کرنا بھول گئے. تو بیٹھ کے کیا کر رہے ہوتے تھے؟ اذکار. قومہ میں کیا کر رہے ہوتے تھے رکوع کے بعد؟ اذکار. ربنا لک الحمد، یہ بھی الفاظ ہیں بخاری مسلم میں، اللہم ربنا ولک الحمد اور ربنا ولک الحمد، یہ 3 الفاظ ہیں. بلکہ ایک صحابی نے حضور کے پیچھے پڑھا، حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی، تو نبی الاسلام نے بعد میں فرمایا یہ کس نے پڑھا؟ تو ایک صحابی نے عرض کیا، رسول اللہ میں نے، تو فرمایا 30 سے زیادہ فرشتوں کو میں نے دیکھا ہے، اس کا ثواب لکھنے کے لیے وہ جھپٹ رہے تھے. تو یہ تو آپ نے پڑھنا ہے، اور آپ کو تو اتنا ہی پتا ہے، اس کے بعد بھی اذکار ہیں، مل السماوات والارض وما بینہما، یعنی اللہ کی میں حمد بیان کرتا ہوں زمین و آسمان کے وزن کے برابر اور جو کچھ اس کے اندر ہے. اس کے بعد یہ بھی الفاظ ہیں، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. یہ جو فرض نماز کے بعد کی دعا ہے نا، یہ نبی علیہ السلام قوم میں بھی پڑھتے تھے، ترمذی میں، ابو داؤد میں، اور کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے. 2 سجدوں کے درمیان رب اغفر لی رب اغفر لی، یہ بھی آیا، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وارزقنی، مختلف الفاظ کے ساتھ ہے، وعافنی، مختلف الفاظ ہے، یہ 2 سجدوں کے درمیان ہے. اور یہاں ادھر آپ نمازیں دیکھ لیں جی، الکی نماز پڑھاؤ جی، الکی نماز پڑھاؤ. الکی نماز ہے سرکار کہ 1 گھنٹے دی نہ پڑھاؤ، 15 منٹ پڑھا لو. یعنی میری اپنی کیلکولیشن ہے کہ اگر آپ نے 4 رکھتے زہر و عصر کی پڑھنی ہے نا، مغرب عشاء اور فجر کی بات نہیں کر رہا، وہ تو بہت لمبی نمازیں ہیں، کیونکہ اس میں آپ نے قرات کرنی ہے، اور قرآن کا کچھ حصہ پڑھنا ہے. بخاری مسلم میں الفاظ ہے ہم گپ اندھیرے میں نماز فجر کی پڑھنے جاتے تھے اور نبی علیہ السلام جب نماز سے فارغ ہوتے تو روشنی خوب ہو چکی ہوتی تھی, یعنی بالکل سورج نکلنے سے پہلے فارغ ہوتے تھے. تو یہ کیلکولیشن کر لیں کم از کم بھی پونے گھنٹے کی فجر کی نماز بنتی ہے. سورتیں آئی ہیں بخاری مسلم میں, جمعے والے دن پہلی رکعت کے اندر سورہ سجدہ, دوسری رکعت کے اندر سورہ دہر. آیتیں نہیں پوری پوری سورتیں. نفلی نماز تو چھوڑ دیں, وہ تو سورہ بکرا جتنا قیام اور اتنا ہی رکوع, ڈھائی پاروں پہ پھیلی ہوئی. آپ ذرا مشکاۃ شریف میں یہ چیپٹر پڑھ لینا نمازوں کا, تو آپ کو نبی علیہ السلام کی نماز کی لینتھ کا اندازہ ہو جائے گا. زور اثر کی چار رکتوں میں کم از کم 12 منٹ ضرور لگتے ہیں زور کی چار رکتیں پڑھنے کے لیے, اگر آپ بالکل مختصر بھی پڑھیں چھوٹی صورتوں کے ساتھ. ویسے تو میں نے بتایا بخاری مسلم میں کہ زور اثر میں صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ آپ کی پہلی 2 رکتوں کی لینتھ 30 آیات کے برابر ہوتی تھی, اور ادر دین سورہ فاتحہ. اور بعض اوقات نبی علیہ السلام کوئی سورت اونچی بھی کوئی ایک آیت پڑھ دیتے تھے تاکہ ہمیں پتا چل جائے کہ آپ قرآن میں کون سا حصہ پڑھ رہے ہیں. اور آخری 2 رکتیں 15 آیات کے برابر. اس سے یہ بھی پتا چل گیا کہ نبی علیہ السلام سے فرض کی آخری 2 رکتوں میں سورت ملانا بھی ثابت ہے, نہ ملانا بھی جائز ہے. وہ بھی بخاری مسلم میں آیا کہ نبی علیہ السلام آخری 2 رکتوں میں صرف سورہ فاتحہ بھی پڑھتے تھے, کبھی کبھار صرف سورہ فاتحہ پڑھ لیتے تھے اور کبھی کبھار ساتھ سورت بھی ملاتے تھے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آپ نے پیچھے کیا کرنا ہے بیٹھ کے, سرکار آپ نے پیچھے دکان کا حساب کتاب کرنا ہے اور کیا کرنا ہے, کیونکہ آپ تو انفی ہیں. ہاں جی, ہاں اگر آپ مسلم ہیں کتاب و سنت کے ماننے والے ہیں تو سرکار صحابہ اکرام کہتے ہیں, سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے, جابر بن عبداللہ کہتے ہیں ہم زور و عصر میں نبی الاسلام کے پیچھے سورہ فاتحہ کے ساتھ قرآن کی قرات بھی کیا کرتے تھے. ذرا فارغ تو نہیں کھڑے ہونا نا پیچھے, فاتحہ تو پڑھنی ہے, اس کے بعد بھی جتنا قرآن یاد ہے وہ آپ پڑھیں جب تک امام رکوع میں نہیں چلا جاتا. باقی اگر آپ مغرب عشاء اور فجر کی بات کریں تو وہ سمجھ لیں کہ آدھا گھنٹہ کہیں نہیں گیا. قرآن پڑھا جا رہا ہو اور سننے والے بھی عربی ہوں, پڑھنے والا بھی عربی ہو, چاہے وہ پیغمبر پڑھ رہا ہو یا کوئی اور پڑھ رہا ہو, اگر آپ کو یہ پتا ہے کہ اللہ کا کلام ہے تو جناب کمال چیز ہے, آپ کا انٹرسٹ لوز ہی نہیں ہوتا. اس لیے میں نے کئی دفعہ مشورہ دیا کہ یار مساجد کے اندر جاری نمازوں کے اندر قرآن شروع کریں, بجائے یہ کہ وہی 3 پارے کی چند رٹی رٹائی سورتیں اور چند ایک آیات, سورہ حشر کی آخری 3 آیات, سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات, یہ پڑھ کے تو آپ سائڈ پہ ہو جائیں, پروٹوکول کے ساتھ نماز کو پڑھیں. نماز کے پریکٹیکل کے اوپر میری ایک ویڈیو ہے, وہ آپ دیکھ لیں. سینکڑوں حدیث ہم نے اس میں اس کی نمبرنگ ڈسپلے کرائی ہے, پوسچرز کیسے نماز میں بنانے ہیں, کیسے رکوع کرنا ہے, کیسے قیام کرنا ہے, کیسے سجدہ کرنا ہے, ایک ایک چیز کے اوپر کیمرہ رکھ کے وہ ڈی ایس ایل آر کیمرے سے ریکارڈنگ کی تھی. پھر وہ پوسچرز کی احادیث کے نمبر علیحدہ سے, جو کچھ بیچ میں پڑھنا ہے, جو کچھ میں پڑھ رہا ہوں اس جو میں پڑھتا جا رہا ہوں وہ ڈسپلے بھی ہو رہا ہے اور ساتھ حدیث کا نمبر بھی ڈسپلے ہو رہا ہے کہ یہ تسبیح کس حدیث نمبر میں بخاری کے آئی ہے, یہ مسلم میں آئی ہے, یہ ترمذی میں آئی ہے. تو وہ 1.5 گھنٹے کی ویڈیو کے اندر آپ سمجھ لیں کہ ہزاروں صفوں کی کتاب اگر نماز کے اوپر لکھی جائے تو وہ 1.5 گھنٹے میں کور ہے, بلکہ وہ ایک پریکٹیکل بھی ہے, اس میں سب کچھ میں نے ایگزیکیوٹ کر کے بتایا اس کے اندر, وہ گرین بیک گراؤنڈ کے ساتھ. بائی چانس یہی کپڑے میں نے اس دن پہنے ہوئے تھے, پگڑی بھی یہی تھی کالی اور بلو کلر کے, وہ مجھے ابھی تک یاد ہے. بڑی محنت کے ساتھ ہم نے اس کی ریکارڈنگ کی تھی کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ یہ لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوگی, تو اپنے بچوں کو سکھائیں. ابھی میری بچی اگلے دن مجھے 7 سال کی ہونے والی چھوٹی, تو وہ مجھے کہتی ہے بابا نماز مجھے طریقہ نہیں آتا, تو نماز میں نے کہا تم نے یاد تو کر لی ہے, نہیں وہ پڑھنی کیسے ہے, تو میں نے کہا لکھو نماز پریکٹیکل, اس کے پاس چھوٹا ٹیب ہے, اس نے اسی ٹائم جی نماز پریکٹیکل انجینئر علی مرزا لکھا, ویڈیو کھولی, میں نے کہا بچہ یہ دیکھ اس میں پورا طریقہ ہے, پھر شام کو اگر کوئی بات سمجھ نہیں تو ڈسکس کر لیں گے. سرکار ہم نے تو آپ کے مسئلے حل کر دیے ہیں, آپ نے اپنے بچوں کی جو ٹریننگ کرنی ہے, اب ٹین ایجرز میں لوگ پہنچ کے جو بچے ان کو آپ نے غیر ضروری بال صاف کرنے کے بارے میں بتانا ہے تو ہماری ویڈیو دکھا دیں, اور یہ ساری وہ ویڈیوز ہیں جو ملینز میں پہنچی ہوئی ہیں, بڑے مینیجیبل فارم میں, بڑے اخلاقی زبان کو استعمال کرتے ہوئے جو اس حوالے سے مسائل ہیں وہ بتائے ہیں. استنجے کا طریقہ کیا ہے, پوری زندگی لوگوں کو استنجے کا طریقہ نہیں پتا ہوتا اور کہتے ہیں جی قطروں کی بیماری ہے, انہیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ نیچرل ہے یہ. ہمارے پٹھانوں کو یہ پتا ہوتا ہے, وہ جسے ہم کہتے ہیں وٹوانی کرتے ہیں, وہ یہاں تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا, کہتے ہیں جی قطروں کی بیماری ہے. تو اس کے اوپر بھی میں نے ویڈیو, کوئی ٹاپک چھوڑا نہیں ہے, وضو غسل ہر ٹاپک کے اوپر ویڈیوز ریکارڈ کروائی ہیں, کیونکہ اب موڈ یہی ہے. دوسرا کتابوں میں آپ کو کہاں سے ملنا ہے, کتابوں میں تو یہ ملنا ہے یہ کافر ہے اور وہ کافر ہے, ہم جنت میں ہیں یہ جہنم میں. اور ویڈیوز میں کیا ملے گا آپ کو, ریپلائی ٹو انجینئر مدلی مرزا. ان سارے بولیوں سے کہ وضو غسل نماز اس کے اوپر بھی کوئی بات کر لو, یا پوری زندگی یہی کرنا ہے, گالیاں دینی ہے انجینئر صاحب کو, دین کی خدمت یہ بنا لی ہوئی ہے, تو ٹھیک ہے ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. نیکسٹ, جی ہم اکثر سنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات رسول اللہ کے لیے بنائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن سورۃ الجاثیہ میں اللہ نے فرمایا کہ زمین و آسمان جو کچھ ہے اس کے درمیان یہ سب تمہارے لیے مسخر کر دیا. کائنات تو رسول خدا کے لیے بنائی گئی تھی. میرے بھائی یہ ایک روایت ہے المستدرک للحاکم کے اندر, اور یہی وہ شیخ زکریہ کاندلوی نے تبلیغی جماعت والے فضائل اعمال میں بھی لی ہے, اور اندازہ کریں روایت ضعیف روایت تھی, نیچے عربی میں سارا لکھا ہوا ہے کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے, لیکن وہ عربی میں لکھا ہوا ہے. اردو میں روایت لکھی ہوئی ہے, وہ پوری دنیا میں پڑھ پڑھ کے سنا رہے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی توبہ جو ہے رسول اللہ کے وسیلے سے قبول ہوئی, اور پھر اللہ تعالیٰ نے پوچھا آدم تمہیں کیسے پتا چلا, تو انہوں نے کہا کہ میں نے جو ہے نا وہ تیرے ساتھ رسول اللہ کا نام لکھا ہوا دیکھا تھا جب میں پیدا ہوا, تو مجھے پتا چل گیا کہ کوئی بزرگ ہستی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر میں ان کو پیدا نہ کرتا تو میں کائنات نہ بناتا. سرکار یہ اتنی بڑی ٹروتھ ریویلنگ خبر ہے, کم از کم اس کا درجہ قرآن میں بنتا ہے, کم از کم. احادیث کے اوپر کیوں چھوڑ دیا گیا اسے, اور حدیث بھی وہ جس کے اوپر محدثین کا کلام وہ بیان کر رہے ہیں. قصہ آدم اور ابلیس قرآن میں سات مقامات کے اوپر آیا ہے, سورۃ البقرہ میں آیا ہے, سورۃ الاعراف میں بڑی تفصیل کے ساتھ, سورۃ الحجر کے اندر آیا ہے, سورہ بنی اسرائیل میں آیا ہے, سورۃ الکاف کے اندر آیا ہے, سورہ طہ کے اندر آیا ہے, سورہ صاد کے اندر آیا ہے. ساتوں جگہ یہ چیز سکپ ہو گئی ہے کہ یہ کائنات کس لیے بنی ہے اور آدم علیہ السلام کی توبہ کیسے قبول ہوئی ہے ہی کوئی نہیں. یہ آپ کی بات ٹھیک ہے, بلکہ اس سے بھی بڑھ کے اگر میں آپ کو بتاؤں مقصد کیا ہے, تو یہ پارہ نمبر جو 12 ہے اس کا آغاز ہی اس سے ہو رہا ہے کہ انسانیت کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے. سورہ ہود, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, آیت نمبر 7, سورہ ہود سورت نمبر 11 آیت نمبر 7, هو الذی خلق السماوات والارض فی ستت ایام, وہی اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا. اب یہ 6 دن سے مراد کیا ہے, یہ لانگ پیریڈ آف ٹائم ہے جو اللہ کی قدرت کا ظہور ہوا, وہ اللہ کی مرضی ہے. بیکٹیریاز اور وائرسز سیکنڈز بلکہ ملی سیکنڈز میں ڈیوائڈ ہو جاتے ہیں, اور آم کی گٹھلی سے آم کا درخت بننے میں 8 سال لگ جاتے ہیں, خرگوش 1 مہینے کے اندر بچے دے دیتا ہے, مرغی کے انڈے سے 22 دن میں چوزا نکلتا ہے, اور ہاتھی کا بچہ 22 مہینے میں پیدا ہوتا ہے, انسان کا بچہ 9 مہینے میں. یہ اللہ کی مرضی ہے. تو کائنات کو اللہ تعالیٰ چاہے تو آنے واحد میں بھی پیدا کر سکتا ہے, یہ اللہ کی حکمت ہے. وکان عرشہ علی الماء, اور اس کا عرش اس وقت پانی پر تھا, لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, اور یہ اس نے اس لیے کیا تاکہ جانچے تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ ساری کائنات کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے, کہ جانچا جائے کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے. تو یہ بالکل واضح ہے, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, ہم نے جن اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ ہماری عبادت کریں. عبادت میں حقوق اللہ حقوق العباد دونوں شامل ہیں. نماز پڑھے نہیں عبادت، ٹوٹل اوبیڈینس، بندے بن کے رہیں. تو قرآن بالکل اپنے اس میسج کے اندر واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سارا کا سارا نظام کیوں کیا. ہاں یہ بات ٹھیک ہے، یہ ساری کائنات انسان کے لیے پیدا ہوئی اس حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی خدمت میں لگا دیا ان چیزوں کو، یعنی نبی الاسلام کے لیے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی کریشن کا کلائمیکس جو انسانیت کو اللہ نے پیدا کر کے جانچنا تھا اس کے لیے یہ ساری سٹیج بنائی گئی. اس میں اگر آپ کہتے ہیں تو وہ پھر ہر انسان کے لیے کائنات بنی ہے، ان معنوں میں اگر آپ کہنا چاہتے ہیں تو الگ. اگر آپ ڈسیزن کی بات کرتے ہیں کہ یہ اللہ نے ڈسیزن کیوں کیا، تو وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی مخلوق پیدا فرمانا چاہتا تھا جو اپنی مرضی سے خدا کو چوز کرے. میں اکثر کہتا ہوں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی اگر مجھے کہنا کہ انجینئر صاحب آپ اپنا ایمان میرے ساتھ ایکسچینج کر لیں، تو میں کہوں گا کہ نہیں، تم نے اللہ کو مانا ہے اللہ کی مرضی سے اور میں نے گاڈ کو چوز کیا اپنی مرضی سے، میں اپنا ایمان ایکسچینج نہیں کروں گا. انسانیت کے پاس سب سے بڑی اسٹرینتھ یہ ہے کہ اللہ نے اسے حق اور باطل کی تمیز دی، فالہمہا فجورہا وتقواہا، اس کے باوجود اس نے خدا کا خوف رکھتے ہوئے اللہ کا راستہ اختیار کیا کہ میں نے اپنے کریٹر کو جواب دے ہونا ہے. یہ وہ خوبی ہے جو کسی فرشتے کو بھی حاصل نہیں ہے. تو انسانیت کو ناز ہے اس چیز کے اوپر، ہونا چاہیے. باقی جذباتی باتیں ہیں جی، نبی علیہ السلام کے ساتھ وہ چیز منسوب کرتے ہیں جب ہم کہتے ہیں یار یہ اتنا بڑا ٹروتھ تھا کہ آدم علیہ السلام کی توبہ رسول اللہ کے وسیلے سے قبول ہوئی اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر میں نبی کو پیدا نہ کرتا یہ کائنات نہ پیدا کرتا. یہ باتیں جذباتی طور پہ تو بکتی ہیں اور جو بندہ اس کے بارے میں گفتگو کرتا ہے اسے گستاخ کہہ دیتے ہیں. تو ان کے لیے پھر میں نے ہی پھکی تیار کی ہوئی ہے. کیا عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا بندہ کہنا عیسیٰ ابن مریم کی گستاخی ہے؟ کرسچن سے پوچھے وہ تو کہیں گے گستاخی ہے. وہ کہتے ہیں کم از کم خدا یا خدا کا بیٹا کہو، ان کی تو تسلی نہیں نہ ہو رہی. تو کیا ہم نے کرسچنز کی تسلی کروانی ہے یا ہم نے وہ بات ماننی ہے جو اللہ تعالیٰ نے وحی کے اندر بیان کی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک وہ کھلا کفر کر رہے ہیں کہ جو کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہے. وقال المسیح، جبکہ مسیح تو خود کہا کرتے تھے یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، اعبدوا اللہ ربی وربکم، عبادت کرو اس اکیلے اللہ کی جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، بے شک جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ تعالیٰ نے اس پہ جنت حرام کر دی ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے، وہاں پر اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. عیسیٰ ابن مریم کی صفائی اللہ تعالیٰ دے رہا ہے کہ وہ تو موحد تھے، انہوں نے کبھی شرک کی تعلیم نہیں دی، لیکن منوائیں کرسچنز کو، وہ کہیں گے نہیں ہم تو نہیں، یہ تو آپ شان گھٹا رہے ہیں. تو سرکار جو کچھ آپ سوچتے ہیں دوسرے بھی یہی کچھ سوچتے ہیں. اور آپ کے نبی نے کیا فرمایا، صحیح بخاری میں حدیث ہے، دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے اپنے پیغمبر کو بڑھا دیا تھا. میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا. نماز میں ہم یہی کہتے ہیں محمد عبدہ ورسولہ. اگر رسول اللہ کا یہ سٹیٹس ہے نا تو تواڈے بابے تے شاہی کوئی نہیں سرکار. ہاں کیونکہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شاہی کوئی نہیں. تم لوگ اگر یہ چھڑ دو عبد القادر وچ پی گیا جی، عبد القادر دیا میں گلا سناواں اپنے بابے دیا تو تمہارا پٹھا کر کر مارا. میں تو اللہ کی قسم ڈردا جیڑیاں گلا بابے اوس پاک نے فرمائیاں. آپ دا ایک مرید ہو گیا فوت، ہوں سنو فرماتے ایک بندہ فوت ہو گیا تو اس کی قبر میں جب فرشتے اس کو عذاب دینے لگے نا گر سے، تو بابا اڑی چلے گئے قبر. ہوں مرزا جیلمی بولے گا اوس پاک کہاں سے چلے گئے، کتے دے دماغ میں پاؤنک تو سوا ککھ نہیں آؤں گا، کتے دے دماغ میں پاؤنک تو سوا ککھ نہیں آؤں گا، ککھ نہیں آؤں گا. کہ کیسے یہ قبر سے نکلے گئے نکلے گئے. بابے اور ہی فرمانے بھائی وہ مرید تھا میرا غوث پاک، تو میں نے اپنے رب سے کہا پروردگارا نسبت میری ہے اینو چھڑ دے. تو اللہ پاک نے فرمایا یہ گل بڑی لمبی ہے میں وچوں حذف کر رہا ہوں. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فرشتیو ہٹ جاؤ پیچھے, عبد القادر وچ پے گئے. اللہ اکبر. عبد القادر نے روح کھولی اور سرکار تواڈے بابیاں نو کھنگن نہیں دینا کسی نے. اچھا دوسری طرف یہی آپ کو حدیث سناتے ہیں بخاری مسلم سے کہ قیامت کے دن انبیاء بھی کہہ رہے ہوں گے نفسی نفسی آج مجھے اپنی جان کی فکر ہے, آج مجھے اپنی جان کی فکر ہے. حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے آج مجھے فکر ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں گے مجھ سے بندہ مر گیا تھا. حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے میں نے اپنے کافر بیٹے کے لیے دعا کر دی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے تین وہ توریتن جو جھوٹ ہیں, جھوٹ کی کیٹیگری میں نہیں آتے جائز ہے, پھر بھی اللہ سے ڈرتے ہوئے کہیں گے آج مجھے وہ یاد آ رہے ہیں. اور عیسیٰ ابن مریم کہیں گے آج ایک شخص ایسا ہے کہ جس کی اگلی اور پچھلی ساری خطائیں اللہ نے معاف کر دی ہیں, تو محمد رسول اللہ کے پاس جاؤ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سرکار جہاں انبیاء کا یہ سٹیٹس ہے کہ وہ نفسی نفسی کر رہے ہیں, ادھر تواڈے بابے کتنے آ گئے؟ اس کا مطلب ہے یہ اپنے بابوں کو انبیاء سے بھی بڑا سمجھتے ہیں. تو میرا خیال ہے آپ کے بابوں کے ماننے والوں کے لیے, چلو بابوں کو ہم کچھ نہیں کہتے اس نے زن رکھ لیتے ہیں, ماننے والوں کے لیے ان بابوں کی بزرگی فارغ کرنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ آپ انہیں نبیوں سے بڑھا رہے ہیں, پیچھے کیا بات رہے گی. تو یہ جذباتی جملے ہیں, بولنے دیں ان کو. یہ تو اپنے بزرگوں کے بارے میں بھی کہتے ہیں جی, مریدوں کے مرید. وہ کہتے ہیں جی عبد القادر جیلانی نے کہا کہ میں اس وقت تک جنت میں داخل ہی ہوں گا جب تک سارے مرید نہ لے جاؤں. کتنے؟ عبد القادر جیلانی کو بچاروں کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ ان کے ساتھ لوگوں نے کیا منسوخ. مجھے بتائیں جیزس کرائسٹ کے ساتھ جو کچھ ہوا انہیں پتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ ان کو کیا پتا ہے؟ قرآن میں اللہ نے فرمایا, سورۃ المائدہ کا آخری رکوع پڑھ لیں, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کے دن ہم عیسیٰ ابن مریم کو کھڑا کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ تجھے اور تیری ماں کو اللہ کے سوا معبود چن لیا جائے؟ ہائے ہائے ہائے. آپ ذرا امیجن کریں کہ عیسیٰ ابن مریم کی کیا حالت ہونی ہے اس وقت. تو تواڈے بابے نے شاہی کوئی نہیں سرکار, عیسیٰ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, تواڈے سارے بابے شاہی کوئی نہیں. پانچ اولو الازم پیغمبر آئے ہیں سورت الاحزاب میں اور سورہ شورا میں, محمد رسول اللہ, ابراہیم خلیل اللہ, موسیٰ کلیم اللہ, عیسیٰ روح اللہ اور نوح نجی اللہ علیہ السلام اجمعین. یہ پانچ انبیاء میں بھی اولو الازم پیغمبر ہیں, ان میں سے ایک عیسیٰ ابن مریم ہے. اور ان کا سٹیٹس اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ کے آخری رکوع میں بتا دیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا. یہ تو کہہ رہے ہیں ہمارے بزرگ سب کچھ دیکھ رہے ہیں, عیسیٰ ابن مریم تو کوئی نہیں دیکھ رہے. تو تواڈے بزرگ کہتے ہیں جی وہ بزرگوں کی جو شانیں ہوتی ہیں وہ نبیوں کے معجزات ہی ہوتے ہیں. تو نبیوں کا تو جو معجزات آپ نے خود سے کلیم کیے ہوئے ہیں وہ تو یہ ہیں, ان کی حقیقت تو قرآن نے بیان کر دی ہے کہ سورۃ المائدہ کے آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ فرمائے گا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمْ, اور یاد کرو وہ وقت جب عیسیٰ ابن مریم سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا. ویسے یہاں پاسٹ ٹینس کا صیغہ ہے, عیسیٰ سے فرمایا اللہ نے, لیکن یہ قرآن کا اسلوب ہے کہ وہ مستقبل کے واقعات کو بھی ماضی کے صیغوں میں ایڈریس کرتا ہے یہ بتانے کے لیے کہ یہ ڈیفینیٹ ہے. جیسے کہ ماضی ڈیفینیٹ ہوتا ہے نا کہ ہو چکا, مستقبل تو مے بی مے ناٹ بی. تو سمجھو یہ ہو چکا کہ اللہ نے عیسیٰ ابن مریم سے فرمایا. ویسے تو فرمائے گا, اسی ترجمہ یہاں ہوا ہوتا ہے کہ جب اللہ فرمائے گا عیسیٰ ابن مریم سے. اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ, کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ تجھے اور تیری ماں کو اللہ کے ساتھ اللہ کے سوا انہیں بھی معبود مان لیا جائے؟ قَالَ سُبْحَانَكَ, وہ کہیں گے اے اللہ تو پاک ہے, ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق, مجھے کب یہ شایع تھا کہ میں وہ بات کر دوں جس کا میں اہل ہی نہیں ہوں؟ ان کنت قلت, اور بالفرض اگر میں نے کوئی ایسی بات کی ہے نا, ہائے ہائے ہائے, اللہ کے سامنے ایسی کانفیڈنس لوز ہونا چاہیے بندے کا جو اللہ والا ہے. نہیں کی ہوئی پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ اگر میں نے کوئی ایسی بات کی ہے نا, فقد علمتہ, تو تیرے علم میں تو ہوگا, تعلم ما فی نفسی, اللہ اکبر. جو میرے جی میں وہ تو جانتا ہے. اگر میرے دل میں بھی کہیں خواہش تھی نا کہ لوگ مجھے خدا مانے تو تو وہ بھی جانتا ہے. ولا اعلم ما فی نفسک, اور میں نہیں جانتا ہے اللہ تیرے جی میں کیا ہے. اللہ اکبر. انک انت علام الغیوب, بے شک تو ہی سارے غیبوں کا جاننے والا ہے. یا تو جانتا ہے یا عبد القادر جیلانی جانتے ہیں. ہاں نعوذ باللہ. اور یہ بزرگ سامنے بھائی یہ بڑے احتیاط میں دل دال جا اور چھڑ دے دل دال. میں مشین ڈیزائن دا میکینیکل انجینئرنگ کا فارمولا لکھ کے دیتا ہوں, مرے ہوئے زندہ کوئی بزرگ اسے صرف ریسائٹ کر کے بتا دیں. سمجھانا دے چھڑ دو, پڑھ کے بتا دیں کہ کیا لکھا ہوا ہے. ما قلت لهم الا ما امرتنی, میں نے تو ان سے کچھ نہیں کہا سوائے اس کے جو تو نے مجھے حکم دیا تھا. حکم ہوئی ہے ان اعبد اللہ, کہ عبادت کرو اللہ کی. الا ما امرتنی بھی, جس کے ساتھ تو نے مجھے حکم دے کے بھیجا. ان اعبد اللہ, عبادت کرو اللہ کی. ربی و ربکم, جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی. وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم, اور میں ان پر اس وقت تک تو گواہ تھا جب تک میں ان میں موجود تھا. اس وقت تو میری ذمہ داری ہے, میرے سامنے تھے. میرے سامنے کوئی اس طرح کا کام ڈالا ہوتا تو میں انہیں پوچھ لیتا. فلما توفیتنی, جب تو نے مجھے پورا کر دیا یعنی اٹھا لیا. موت بھی مانا ہو سکتا ہے, لیکن عیسیٰ ابن مریم کے حوالے سے تو باقی آیات گواہ ہیں سورۃ النساء کی, الگ سے ایک ٹاپک ہے. کنت انت الرقیب علیہم, تو اس وقت پھر تو ہی ان پر گواہ تھا. وانت علی کل شیء شہید, اور ہر چیز پر گواہ بھی تو صرف تو ہی ہو سکتا ہے نا یا اللہ. سرکار یہ جو آیت ہے نا کہ جب تک ان میں موجود تھا ان پر گواہ تھا, میرے بعد جو انہوں نے کام ڈالا نا تو تیرے علم میں ہے, میرے علم میں نہیں ہے. یہ سیم الفاظ بخاری مسلم میں رسول اللہ نے اپنے بارے میں بھی استعمال کیے ہیں کہ قیامت کے دن میرے حوض کوثر پر میرے صحابہ میں سے بعض لوگ لائے جائیں گے جو حضور کی زندگی میں مسلمان تھے, بعد میں کفر اختیار کیا, جو حضرت ابوبکر کے زمانے میں مرتد ہو گئے تھے قبائل. بخاری مسلم میں آیا مرتد وہی ہوتا ہے نا جو رسول اللہ کے زمانے میں مسلمان تھا. تو رسول اللہ کہتے ہیں کہ میں ان کو شکلوں سے پہچان رہا ہوں گا کہ میرے صحابہ ہیں, لیکن حضور کو نہیں پتا ہوگا. بعد میں انہوں نے کام ڈال دیا, میں کہوں گا اصحابی اصحابی, یہ تو میرے صحابہ ہیں. میں حوض کوثر سے جب انہیں پلانے لگوں گا تو ان کے اور میرے درمیان ایک آڑ قائم کر دی جائے گی, اور فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ آپ کو نہیں پتا آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا, یہ دین سے الٹے قدم پھر گئے تھے. تو حضور فرماتے ہیں, آپ تو کہتے ہیں نا حضور تو پھر زبردستی بخشوا لیں گے. حضور کہیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی, سحقن سحقن لمن بدل بعدی, ان پہ پھٹکار ہو, ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا. حضور کے لیے دین کی اتنی امپورٹنس ہے کہ بھاڑ میں گئے تم لوگ اگر تم رسول اللہ کے دین کا مذاق اڑا رہے ہو. نبی الاسلام کسی کی سفارش نہیں کریں گے, الٹا دھتکار دیں گے. اور بخاری مسلم کے الفاظ ہے, جب میں انہیں دھتکاروں گا نا تو میں بھی اس وقت پھر وہی کہوں گا جو عبد صالح عیسیٰ ابن مریم کہہ رہے ہوں گے. پھر حضور نے یہ آیت تلاوت کی, اللہ اکبر. وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ, اے اللہ میں ان پر اسی وقت تک گواہ تھا جب تک ان میں موجود تھا, جب تو نے مجھے اٹھا لیا پھر یہ اپنے اعمال کے خود جواب دے. رسول اللہ کہہ رہے ہیں میں بھی یہی بات کروں گا جو عیسیٰ کہہ رہے ہوں گے. سیم ریپلیکا اس امت میں بھی ہونے والا ہے. اور یہ صرف صحابہ کے بارے میں نہیں, وہ صحابہ جو قانونن صحابہ, بلکہ امتیوں کے بارے میں بھی ہے. حضور کہیں گے میرے امتی بھی آئیں گے, میں کہوں گا امتی امتی. ہاں جی, یہاں لوگ کیا کہتے ہیں جی, خدا کا پکڑا چھڑائے محمد, محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا. محمد نے تو ہم ہی پکڑنا ہے, تھی اللہ کو بھی نسے ہو توحید بچ, اور رسول اللہ کی امامت کا انکار کر کے تم نے لوگوں کے بنائے ہوئے اماموں کو اپنا امام مانا ہے. تم لوگوں کو رسول اللہ نہیں پکڑ رہا ہے, انشاءاللہ بے فکر ہو جو. خدا نے تو بعد میں پکڑنا ہے, پہلے رسول اللہ نے تمہیں دھتکارنا ہے, پھر اللہ نے اوندا منہ کر کے جہنم میں پھینکنا ہے اگر اپنی اصلاح نہ کی. اللہم اجرنا من النار. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا, آمین. اللہم من احییته منا فاحیه علی الاسلام, ومن توفیته منا فتوفہ علی الایمان, آمین. اے اللہ پھر تو ہی ان پر گواہ تھا. ان تعذبہم, اگر تو اب انہیں عذاب دے, فانہم عبادک, تو یہ تیرے بندے ہیں یا اللہ. اللہ اکبر. وان تغفر لہم, اگر تو انہیں بخش دے, فانک انت العزیز الحکیم, تو بے شک تو ہر چیز پر غالب ہے, حکمت والا ہے. یعنی یہاں پہ سفارش کوئی نہیں کی انہوں نے, پتہ حضرت عیسیٰ کو بھی ہے کہ مشرک کی کہاں سے بخشش ہونی ہے. بس اللہ کی قدرت کا اظہار کیا کہ اللہ تیرے بندے ہیں, چاہے انہیں بخش دے چاہے جو مرضی کر, تیرے تو اختیار میں ہے, میں کوئی انہیں آن نہیں کرتا. قال اللہ, تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا, ھذا یوم ینفع الصادقین صدقهم, آج کا دن وہ ہے کہ جب سچے لوگوں کو ان کے سچے عقیدے ہی نفع دے سکیں گے. ہاں شکر ہے یہ جواب اللہ تعالیٰ کا آ گیا ہے. مجھے بڑی تشنگی رہتی ہے اگر یہاں پہ بات ختم ہو جاتی نا, کہ عیسیٰ ابن مریم کہیں گے یا اللہ تیرے بندے چاہے تو انہیں معاف کر دے بخش دے, اور آگے روئے سخن بات کا بدل جاتا, تو پھر بھی کوئی نہ کوئی کو بزرگ بابا بیچ میں ٹھہر جاتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آج وہ دن ہے عیسیٰ کہ سچے لوگوں کو اس کی سچائی فائدہ دے گی. اگر کسی نے جھوٹے عقیدے اللہ کی طرف منسوب کیے ہوئے ہیں تو ان کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. لہم جنات تجری من تحتها الانہار, ایسے سچے لوگوں کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. خالدین فیہا ابدا, اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش. رضی اللہ عنہم ورضوا عن, اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی. دیکھ لیں یہ ہر اہل ایمان کے لیے فضیلت ہے کہ اللہ اس سے راضی اور وہ اللہ سے راضی. ذالک الفوز العظیم, اور یہ ہے اصل میں بڑی کامیابی. اللہم اجعلنا منہم, اللہم انا نسألک جنت الفردوس مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین, آمین. للہ ملک السماوات والارض, آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے. وما فیہن, اور جو کچھ ان کے درمیان ہے یعنی پوری کائنات. اللہ تعالیٰ جب ساتوں آسمان کے ساتھ زمین اور ان کے درمیان کا ذکر کرے تو مراد پوری کائنات, کیونکہ میریکل پلانٹ اس یونیورس میں یہ زمین ہے جہاں پہ اس طرح کی زندگی ایگزسٹ کرتی ہے. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, اور وہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے. اس پہ اس سورہ المائدہ مکمل ہوئی ہے. آپ اندازہ کریں یہ کتابوں کا خدا ہے. اس لیے تو ہم عرض کرتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. بابے بھی اسی خدا کو ہی مانتے ہیں, لیکن کاش انہوں نے قرآن و سنت پڑھا ہوتا تو ان کوالٹیز کے ساتھ مانتے کہ جو اس شخص پہ نازل ہوئی ہے جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لوگ پہلے ہم سے پوچھا کرتے تھے نا, یار ہمارے بزرگوں نے نہیں تھا قرآن دیس پڑھا ہوا, تو ہم تھوڑا ریلکٹنٹ ہوتے تھے یہ بتانے میں. پتا تو ہے کہ کوئی نہیں پڑھا ہوا, لیکن اب تو ہم ڈنگے کی چوٹ پہ کہتے ہیں کہ کوئی نہیں پڑھا ہوا تھا. ظاہر ہے جب ترجمہ ہی پہلا قرآن کا 800 سے 200 سال پہلے ہو رہا ہو, اور بخاری کا پہلا ترجمہ 800 سے 100 سال پہلے ہو رہا ہو, اور وہ بھی ترجمے کتابوں میں ہی لکھے ہوئے تھے. اصل چینج ان 10-15 سالوں میں آئی ہے جب سافٹ ویئرز بنے ہیں اور اردو ترجمے کی ایپس آ گئی آپ کے پاس. تو مجھے بتائیں, آج اس علم کی وجہ سے ہمیں پتا چلا, پرانے لوگوں نے تو کچھ دیکھا ہی نہیں ہوا تھا, ان کو بچاروں کیا پتا تھا, لائی لگ تھے سارے. اللہ کا شکر ادا کریں. اسی لیے میں نے کہا تھا کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ تابعین تبع تابعین کے بعد سب سے مبارک دور اگر اسلام نے کوئی دیکھا ہے نا تو یہ ہے, جب قرآن کا ترجمہ احادیث کے ترجمے آپ کے ہاتھ میں, ورنہ ہم نے بھی ویسے ہی جاہل مر جانا تھا جس طرح پچھلے 1000 سال سے ہمارے بزرگ بابے جاہل مر رہے تھے, نہ قرآن کا پتا نہ حدیث کا پتا, شعر و شاعری. اندازہ کریں کلام, اور اس سے دین سمجھ رہے ہیں. اللہ کی کتاب پڑھنے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں ہو رہا. وہ اگلے دن مجھے ارشاد بھائی نے ایک کلپ ایک بھائی کا دکھایا, تو انہوں نے ایک فرضی قصہ بیان کیا, فرضی قصہ سمجھانے کے لیے. جیسے مولانا روم نے بھی اچھے قصے بیان کیے اور بڑی کہانیاں بھی گھڑی ہیں انہوں نے, موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو جی بندے کا گوشت چاہیے تھا, اللہ تعالیٰ نے انسانی گوشت چاہیے تھا, ایک کہانیاں چھڑ کے وہاں پہ بھی بڑے اصلاحی واقعات ہیں. مثنوی کے اندر جھوٹ بھی بہت ہے, گمراہیاں بھی بہت ہیں, شرکیہ چیزیں بھی بہت ہیں. تو وہ بھائی بتا رہے تھے کہ انہوں نے ایک فرضی اپنی پوسٹ کو ہی لگائی کہ جی میں نے وہ ہیر رانجا ہے نا, ایک فیمس پنجاب کے اندر سٹوری ہے عشق مشوقی, عشق مجازی. اچھا دیکھیں یہ سارے مولوی اور صوفی عشق مجازی سے عشق الہی کی طرف جاتے ہیں. مجھے بتائیں قرآن و حدیث میں کہیں عشق مجازی سے عشق الہی کی طرف جانے کا ذکر موجود ہے کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام جو ہیں وہ اس طریقے سے اوپر جاتے تھے؟ اور اس میں تو انہوں نے پھر لمٹس بھی کراس کر دی ہوئی ہیں. یہ مادھو لال حسین, مادھو لال ایک لڑکا تھا جس پہ حسین نام کا ایک صوفی بزرگ عاشق ہوا ہوا تھا. ہاں جا کے پوچھ رہے, خود وہ فخریہ بیان کرتے ہیں, انہوں نے کہا تھا تیرے لیے آنر ہے کہ میرے نام سے پہلے تیرا نام بولا جائے گا. جی اللہ تک پہنچے ہوئے تھے. جو ذلیل طریقے ٹھیک ہے جی, یہ اس لیول پہ یہ سارے لوگ کام. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے ہیر کے مزار پہ ایک 70 سال کا بابا دیکھا جو رو رو کے دعا کر رہا تھا. تو کہتے ہیں میں اس کے قریب ہوا. اب یہ وہ سمجھانے کے لیے ایک فرضی واقعہ انہوں نے لکھا ہے تو کہ میں سنوں, یعنی انہوں نے کسی عورت کا فیمیل کا ذکر کیا کہ وہ پاس ہوئی کہ میں سنوں کہ بابا جی کیا یہاں رو رو کے دعائیں کر رہے ہیں. کوئی بابا جی بھی کوئی ناکام عاشق ہے اپنے زمانے کے, اماں ہیر کی قبر کے اوپر کیا وہ دعائیں کر رہے ہیں, اماں ان کی ماری نہیں تو آنو اس طرح دی ماما مبارک ہو. تو وہ دعا یہ کر رہے تھے, اے اللہ ایس ہیر ورگی پین کسی نو نہ دیں, اس ورگی یعنی اس جیسی بہن کسی کو نہ دینا, اس طرح کی بیٹی کسی کے گھر پیدا نہ کرنا, اس طرح کی بیوی کسی کو نہ دینا, اس طرح کی بدبخت قسم کی عورت. اچھا وہ کہتے ہیں جب میں نے یہ پوسٹ لگائی ہے تو لوگوں نے مجھے گالیاں نکالنی شروع کر دی کہ آپ گستاخ ہو گئے ہیں اما ہیر کے. انہوں نے پھر اگلی پھکی دی تھی, اس نے پھر نیچے لکھا کہ جو مجھے اس بات کے اوپر کرٹیسائز کر رہے ہیں, اے اللہ ان ساروں کے گھروں میں ان کی آنے والی نسلوں میں اس طرح کی ہیرے پیدا ہوں. تو لوگوں نے اور گالیاں نکالنی شروع کر دی. اور ایک جگہ ٹھہرو نا, اگر آن کر رہے ہو تو کہو آمین آن میں. تو یہ میرا خیال ایک بڑا اچھا طریقہ ان کا سمجھانے کا, انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے میسج دیا کہ جس کی آپ تعظیم کر رہے ہو, خواہش نہیں کر رہے کہ اس طرح کی بچی تمہارے گھر میں پیدا ہو, ٹھیک ہے, لیکن دوسری طرف ہماری کیا خواہش نہیں ہوگی کہ سیدہ فاطمہ, سیدہ زینب, سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین, اس طرح کی بچیاں مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہو. تو سرکار انہیں رول ماڈل بناؤ, ٹھیک ہے جی. صلوا علی محمد وعلی محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد اجمعین الی یوم الدین. والد صاحب کی طرف سے حبہ کی ہوئی زمین پر میں نے گھر بنایا. والد صاحب ابھی حیات ہیں, باقی بہن بھائیوں کا کہنا ہے کہ اس زمین کی قیمت بعد میں ہمارے وراثت کے طور پر ادا کی جائے. جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں وہ, میں وہ زمین اپنے والد کو واپس کرنا چاہتا ہوں اور اس پر تعمیر کیے ہوئے گھر کی موجودہ قیمت وصول کرنا چاہتا ہوں, کیا یہ جائز ہے؟ جی کریں, اس طرح یہ جان چھڑا لیں. ابھی ہو سکتا ہے اس وقت آپ کو اندازہ نہ ہو کہ یہ آپ نے کتنا غلط کام کیا ہے, کیونکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے ایک صحابی اپنے بیٹے کو لے کے حضور کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ گواہ ہو جائیں, یہ بڑا میرا تابع فرمان بچہ ہے, میں نے اسے ایک غلام گفٹ کیا. حضور نے فرمایا تو نے باقی اولاد کو بھی ایک ایک غلام گفٹ کر دیا؟ کہا یا نہیں یا رسول اللہ. فرمایا کیا تو یہ چاہتا ہے کہ باقی اولاد تیرے ساتھ اس نے سلوک کرے؟ کہا یا رسول اللہ ظاہر ہے یہ تو ساری چاہ رہے ہوتے ہیں. تو حضور نے فرمایا تم نے کیوں نہیں اس طرح کا اس نے سلوک کیا کہ سب کو برابر گفٹ دیتے, یا ان کو بھی ایک غلام گفٹ دو یا اس سے بھی واپس لے لو اور اس گناہ کے اوپر مجھے گواہ نہ کرو. رسول اللہ نے ڈانٹ دیا. یہ جو اس طرح کے حبے اور گفٹ کر رہے ہوتے ہیں نا, وہ اولاد میں برابر تقسیم ہوگا اور اس میں میل اور فیمیل کا فرق بھی نہیں ہوگا. میل فیمیل کا فرق جو ہے وراثت کے اندر ہے. جب آپ گفٹ دیتے ہیں نا تو برابر دینا ہے سب کو, یہ ذہن میں رکھیے گا. باقی چونکہ یہ تفصیل طلب ایک ٹاپک ہے, اس کے ساتھ کئی کرولریز جڑی ہوئی ہیں, میں نے اس کے اوپر ایک ڈیٹیل ویڈیو ایک ایک حدیث کا ریفرنس لگا کے قرآن کی آیات سورۃ النساء کا دوسرا رکوع جو وراثت سے متعلق ہے وہ ویڈیو ریکارڈ کروا دی ہے. وراثت, حبہ اور وصیت, یہ تین ٹرمنالوجیز ہیں, اور وراثت کی تقسیم کا طریقہ آپ یوٹیوب پہ لکھیں میری ویڈیو کھل جائے گی انشاءاللہ. علماء کرام فرماتے ہیں کہ آخرت میں جنت میں میاں اور بیوی ایک ساتھ ہوں گے تو جس عورت کے دو شوہر ہوں گے دنیا میں تو اس کا جنت میں گھر کس کے ساتھ ہوگا, تھوڑی آگاہی فرما دیں. میں کیسے آپ کو بتاؤں, یہ اب اس عورت کی چوائس ہوگی نا, ہو سکتا ہے دونوں ہی محروم ہو جائیں. ہاں دونوں میں سے کس کے ساتھ ہوں گے, یہ تو جنت میں تو اپنی مرضی چلنی ہے. جنت میں جا کے عورتیں وہاں بھی آپ کی غلام ہی رہیں گی, ان کی مرضی ہے. تو اس لیے اگر چاہتے ہیں کہ یہ عورت آپ کے ساتھ جنت میں رہے تو تیاری کروائیں اس عورت کو کہ وہ جنت میں پہنچے آپ کے ساتھ. انفسکم واہلیکم نارا, بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے. ہاں یہ نہ ہو کہ آپ جنت میں ہوں اور عورت جہنم میں ہو تو پھر, یا خدا نہ خواستہ آپ جہنم میں اور عورت جنت میں ہو تو پھر آپ کیا کریں گے؟ تو تیاری بھی اس کے لیے کریں, باقی ادھر جا کے دیکھیں گے جی, ادھر تو میں کوئی نہیں بتا سکتا. فرض نماز کے بعد امام صاحب کی اجتماعی دعا کرنا ثابت ہے یا نہیں, اس کے اوپر بھی میری ویڈیوز ریکارڈ ہیں, فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا جو کرتے ہیں دیوبند اور بریلوی حضرات ریگولر روٹین کے ساتھ، وہ خود بھی مانتے ہیں کوئی نہیں ثابت، آپ ان سے پوچھ لیں، وہ آپ کو یہ بتائیں گے کہ یہ جائز ہے اور دعا کوئی گناہ کا کام تو نہیں، وہ اور طرف چل پڑیں گے، ان کو کہ سرکار پھر تو گناہ کے اور بھی بہت سارے کام ہیں جو نہیں ہیں، مثلا عید کی نماز سے پہلے اذان دینا، اذان دینا کیا گناہ کا کام ہے؟ بخاری مسلم میں حدیث ہے اذان کی آواز سے شیطان بھاگ جاتا ہے، اس کی ہوا خارج ہو جاتی ہے، تو بعض لوگوں نے تو صرف عید کی نماز پڑھنی ہوتی ہے، عید والے دن تو اذان ضرور ہونی چاہیے، تو آپ کو بتائیں گے کہ نہیں وہ نبی علیہ السلام نے نہیں دی، تو جو کام رسول اللہ نے نہیں کیا اس کیس میں تو آپ مان رہے ہیں دین کے معاملات میں، باقی جو آپ کے دنیاوی معاملات ہیں نا ان کے اندر تو مسلم میں حدیث ہے انتم اعلم بامر دنیاکم، دنیا کے کاموں کو تم بہتر سمجھتے ہو، اس میں صرف آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ منع نہ ہو، دینی کاموں میں آپ نے دیکھنا ہے کہ ثابت ہونا چاہیے، اس کی اصل دین میں موجود ہونی چاہیے اور پھر آپ وہ کریں گے اس کو، ادروائز نہیں، تو وہ خود بھی مانیں گے کہ جی اذان کوئی ثابت نہیں، جنازے کی اذان ثابت نہیں ہے، تو سرکار جب ثابت نہیں ہے تو یہاں پہ بھی اجتماعی دعا نہیں ہے، البتہ یہ ضرور ہے کہ بخاری مسلم میں آیا کہ کبھی کبھار صحابہ کرام وسیلہ اور توسل کے طور پر رسول اللہ سے دعا کرواتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کسی نیک آدمی سے یا امام مسجد سے خطیب سے کہہ کر دعا کروانا اجتماعی دعا، اب یہاں میں ہر دفعہ کرتا ہوں اجتماعی دعا، روٹین کے اندر کرتا ہوں، اس لیے کہ میرے پاس پرچی آئی ہوتی ہیں پورے ہفتے کی کٹھی ہوئی ہوتی ہیں، ورنہ یہاں پہ بھی کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، جب کہا جائے اپنی دعائیں آپ ضرور کریں، لیکن فرض نماز کے ساتھ پرماننٹلی سے اٹیچ کرنا اور اس کی وجہ سے سنت اٹھ گئی، جو فرض نماز کے بعد سنت اذکار تھے 17 کے قریب گرین کارڈ میں لکھے ہوئے ہیں، اور یہ ہمارا پرنٹ بھی ہوا ہے، یہ آپ کو انشاءاللہ فری مل جائے گا درس کینٹ پہ، صبح شام کے یہ آلموسٹ 22 اذکار بلو کارڈ کے اوپر، یہ لوگوں سے اوور لک ہو گئے، فرض نماز کے بعد آپ نے اذکار کرنا ہے، سلام پھیرتے ہی بخاری مسلم میں آیا اللہ اکبر بلند آواز سے پڑھنا ہے، پھر آہستہ آواز میں 3 دفعہ استغفر اللہ صحیح مسلم میں آیا، اور اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، اس کے بعد آیت الکرسی کا وظیفہ آیا ہے سنن کبری للنسائی میں، اس کے علاوہ اور اذکار ہے کافی سارے، اس کے اوپر میری پوری تفصیلی ویڈیو ہے، فرض نماز کے بعد سنت اذکار، صبح شام کے سنت اذکار، سرکار کوئی ٹاپک نہیں جو ہم نے ایڈریس نہ کیا اور ویڈیوز میں الحمدللہ، تو اجتماعی دعا اس طرح کرنا ثابت نہیں ہے، کبھی کبھار کروائیں تو وہ ٹھیک ہے، جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرقہ بنانے اور تفرقہ پھیلانے سے منع کیا ہے تو اس کے برعکس نبی علیہ السلام کی حدیث میری امت 73 فرقوں میں ہے، ایک جنت میں جائے گا، سوال یہ کہ جو جنت میں جائے گا تو ایک فرقہ ہی ہے، کوئی فرقہ نہیں سرکار، کس نے اس میں فرقے کے لفظ دکھائے مجھے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو داؤد میں حدیث ہے، ترمذی والی سند کمزور ہے ابو داؤد والی، کہ 72 فرقے جہنم میں جائیں گے اور ایک جنت میں جائے گا، ہیا الجماع وہ جماع ہے یعنی جماعت امت کی، اور نبی علیہ السلام کی حدیث بخاری مسلم ہے کہ میری امت کا ایک گروہ حق پر قائم رہے گا، اس کو حضور نے فرقہ نہیں کہا، ٹیکنیکلی اسے فرقہ کہہ نہیں سکتے آپ، فرقہ کا مطلب ہوتا ہے ٹوٹ کے الگ ہونا، اگر میں یہ کہوں کہ جنتی فرقہ تو یہ تو خود میں نے اسے گالی دے دی، کیونکہ وہ ٹوٹ کے الگ ہوا ہے، جو ٹوٹ کے الگ ہو گیا تو وہ جنم میں ہی جانا ہے، سمجھ آئیے آپ کو بات کی، فرقہ فرق عربی میں کہتے ہیں ٹوٹ کے الگ ہونے کو، یعنی درخت ہے وہ اصل ہے، اس سے ٹوٹ کے جو بھی الگ ہوگا وہ فرق ہوگا، پتے جو ٹوٹ کے گرتے ہیں وہ بھی فرق ہو رہے ہیں، درخت اپنی جگہ پہ، تو حضور نے فرمایا امت 73 میں بٹ جائے گی تو سٹارٹ کس سے ہوا، ایک سے، اس میں سے 72 نکلے، وہ ایک اپنی جگہ پہ ہے سرکار، صحابہ اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، باقی ٹوٹ ٹوٹ کے الگ ہو رہے ہیں، وہ سارے فرقے وہ ہیں جو الگ ہوئے، اصل اپنی جگہ پہ ہے، اب ایک پتا ٹوٹ کے الگ ہو جائے اور درخت کو کہے کہ تو مجھ سے ٹوٹ کے الگ ہوا ہے، وہ اونجی ہے جس طرح کوئی چھپکیلی سمجھے کہ شتیر میں چکے ہیں، کسی بھیم کے نیچے اگر کوئی چھپکیلی ہے تو اس نے چھت کا وزن نہیں اٹھایا ہوا، وہ تو خود بچاری اس کے اوپر محتاج ہے، تو یہ تو خود سے لوگوں نے بنا لی بات، اور امام بخاری نے اس حدیث پہ باب باندھا ہے کہ میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق پر قائم رہے گا، کوئی نقصان پہنچانے والا انہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا، اس پہ امام بخاری نے اوپر ہیڈنگ میں لکھا ہے ہوا اہل العلم، اس سے مراد اہل علم ہے، عشق نے چلے نہیں عقل والے، ہوا اہل العلم جو علم والے ہیں، اور علم یعنی وہ علم پہ عمل کرنے والے اور ٹرو علم والے ہیں، فرقوں کا علم والے نہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے نبی علیہ السلام یہ حکم فرما دے، کہ آپ نے فرقے بنانے ہیں. مسلم شریف میں حدیث ہے کہ قرب قیامت میں عورتیں ایسا لباس پہنیں گی گویا کہ ننگی نظر آئیں. تو کیا نبی اسلام یہ حکم دے رہے تھے کہ جب قیامت کا وقت قریب آئے تو عورتوں کے لباس اتار لینے یا چست لباس پہنانے؟ نہیں, یہ آپ ایک خبر دے رہے تھے کہ یہ برا کام ہوگا, مطلب یہ اس سے بچنا. تو نبی اسلام نے یہ خبر دی ہے کہ امت 73 میں بڑھ جائے گی, بچنا ایک ہی حق پہ ہوگا جو نبی اسلام کے زمانے سے چل رہا ہے. بریلوی نہیں, نہیں سوری, دیوبندی. اب بریلوی بات کریں گے تو دیوبندی کہیں گے نہیں, وہ تو 1904 میں منظر اسلام بریلی کا مدرسہ بنا ہے. دیوبندی, بریلوی کہیں گے نہیں, وہ تو 1866 میں بنا ہے. اہل حدیث وہ کہیں گے وہ تو ملکہ وکٹوریا نے رجسٹر کروایا ہے جی, انہوں نے اس زمانے میں مسلم, آج بھی مسلم الحمدللہ. ہم کسی کی تکفیر نہیں کرتے لیکن اصلاح کی تو بات ضرور کریں گے نا. ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین, پیروی کرو ابراہیم کی ملت کی جنہوں نے تمہارا نام مسلم رکھا. من قبل وفی ہذا, قرآن کے نزول سے پہلے اور اس قرآن میں بھی اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا. یہاں پہ نام کے طور پر آیا ہے مسلم, صفت کے طور پہ نہیں. ویسے ہم کسی کو کہتے ہیں نا جی یہ جو آیت ہے ولا تموتن الا وانتم مسلمون, دیکھنا تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم مرنا. وہ کہتے ہیں یہاں مسلم سے مراد یہ نہیں کہ تم نے مسلمان مرنا ہے, یہاں مسلم سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے تابع فرمان ہو کے مرنا. تو کنی کترا جاتے ہیں. لیکن سورت الحج کی جو آخری آیت ہے 78, یہاں تو کوئی بات ہی نہیں بچتی. ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین, پیروی کرو اپنے باپ ابراہیم کی جنہوں نے تمہارا اسم سماکم, تمہیں نام دیا تھا مسلمین. من قبل, اس قرآن سے پہلے, وفی ہذا, اور اس کتاب میں ہم بھی تمہارا نام مسلم رکھ رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں نہ ہم نے اللہ کی ماننی ہے نہ ابراہیم کی ماننی ہے. تو جو اللہ کی نہیں مان رہا, ابراہیم کی نہیں مان رہا, تو وہ پھر شیطان کا ہی پیروکار ہے. ہم تو خود دین ابراہیمی کے اوپر ہیں, ہمیں حکم اللہ تعالیٰ نے دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. اور قرآن میں رسول اللہ اور ان کے ساتھیوں کو کہا گیا آپ کے لیے ابراہیم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. ہمارے نبی جو ہیں وہ خود ملت ابراہیمی کے اوپر ہیں. قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم, اے نبی تم فرما دو, اعلان کر دو کہ بے شک میرے رب نے تو مجھے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے. دینا قیما ملت ابراہیم حنیفہ, جو کہ قائم ہے ابراہیم علیہ السلام کی ملت پہ جو سب سے ٹوٹ کے ایک اللہ کے ہو گئے تھے. حنیفہ, وما کان من المشرکین, اور وہ مشرک نہیں تھے. قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین, اے نبی تم فرما دو کہ بے شک میری نماز, میری قربانی, میرا جینا, میرا مرنا سب اس اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے. وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ, اور مجھے اسی بات کا حکم ہوا ہے. وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ, کہ سب سے پہلے میں مسلم بنوں. رسول اللہ کو کہا جا رہا ہے آپ کو حکم ہوا ہے یہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور نہیں جی ایک فرقہ تو ہونا چاہیے تھا نا جی, جو یہ کہہ رہا ہونا اس کو اس کے اپوزٹ فرقے کا نام بتا دیا کریں. اگر دیوبندی کہے نا تو اسے کہ ٹھیک ہے پھر میں بریلوی ہونا. نہیں نہیں, وہ گمراہ ہے, ان کو تمہارے بارے جو بھی یہ سوچتے ہیں. کوئی بریلوی کہنا, اور یہی آپ کیا کر رہے ہیں, کہتے ہیں نا نہیں عالم سے مسئلہ پوچھیں, عالم ہو. اگر یہ بریلوی کہہ رہا ہے اسے کہیں جی بس آج کے بعد میں نے جو کچھ الیاس گھومن صاحب فرمائیں گے نا بس میں نے وہی ماننا. اوکے گمراہ ہے جی, مجھے گالی نہ کرو ان کو, تو جاہل ہو عالم تو انہوں کہہ رہے ہیں. اور اگر کوئی دیوبندی کہہ رہا ہوں نا عالم سے پوچھ پوچھ کے چلے, اسے کہ جی آج کے بعد میرے عالم جو ہے ڈاکٹر طاہر القادری ہیں جن کی کتابیں دنیا کی کئی یونیورسٹی میں پڑھائی جا رہے ہیں. عالم دی عین ہی مر جائے گی ہوتی پھر. چھڑ دو گمراہ, تو یہ چھوڑ دیں ان کو میرے بھائی. سرکار ان کے اندر تو وہ حوصلہ نہیں ہے جو دنیاوی ٹیچرز کے اندر ہے. میں نے کوئی بھی دنیا کا پروفیسر نہیں دیکھا کہ جسے آپ کتاب سے ریفرنس دیں اور آگے آپ کو کتے کی طرح پڑ جائے. شکریہ ہی آپ کا ادا کرے گا, کنفرنٹ نہیں کرے گا اس سے کہ یہ غلط لکھا ہے. وہ بات جو سینہ بسینہ میرے سینے سے جا رہی ہے وہ ٹھیک ہے, وہ کہے گا نہیں بک کو فالو کریں مجھ سے غلطی ہوئی ہے. یہی ہے نا, میں نے بڑے بڑے ہارڈ لائنر قسم کے جو ٹیچرز تھے نا ہماری یونیورسٹی میں, کبھی ان کی بھی غلطی نکالی ہے نا تو انہوں نے ہمیشہ تھینک یو بولا ہے. مولوی کی غلطی نکالیں کہتا تھینک یو, کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, ساتھ بیٹھے ہوئے چلے, آپ کو عالم سے بات کرنے کی تمیز نہیں, آپ ذرا کمرے میں تشریف لے آئے, کمرے میں نہیں جانا, تقریرا کر دو باہر, ممبراں ہوتے ہیں, سوال پوچھو تھے اندر, سوال کا جواب اتنے دو نا سامنے, جتنے بونگیاں ارشاد فرما کے گئے ہو. ہاں ہمیں بتاتے ہیں کہ حضرت عمر سے بڑے مجمع میں لوگوں نے پوچھ لیا, آپ سے ہم کیوں نہ پوچھیں کہ پانچ سال پہلے آپ ایک سائیکل کے اوپر اسلام آباد آئے تھے, آج آپ کے نیچے جو ہے وہ اتنی اتنی مہنگی گاڑیاں آ گئی ہیں اور تنخواہ آپ کی 25,000 ہے, 25,000 میں تو اس ڈرائیور کی تنخواہ اور فیول پورا نہیں ہوتا, کوئی سونے کا درخت لگایا ہوا ہے آپ نے, بس یہ پوچھ کے دیکھیں تو آپ کو عالم سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے, ان کے پاس یہ ایک ہی روپیہ تمیز نہیں ہے. میں آپ کو چیلنج, آپ بھی یار یونیورسٹیز کالج سے پڑھے ہیں, مجھے بتائیں آج تک کسی ٹیچر نے سوال پوچھنے پہ کسی اسٹوڈنٹ کو کہا کہ آپ کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے؟ ان کو فوراً فکر پڑتی ہے یار کوئی غلط کام نہ کر دیا ہو, ہم اس کی اصلاح کر لیں, اس طرح تو کسی کا دماغ بھی نہیں جاتا کہ یار یہ بھی کہنا ہے کہ آپ کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے, اس لیے کہ وہ پروفیسر وہ ٹیچر سولوشن اینڈ پہ کھڑا ہوا ہے, یہ پرابلم اینڈ پہ کھڑے ہوئے ہیں, انہیں پتا ہے ہم دونوں نہیں کر رہے ہیں, انہیں تو پتا ہے یار اگر مجھ سے غلطی ہوگی میں اپنی اصلاح کر لوں گا, اس میں کون سا ایسا مسئلہ ہے؟ اس لیے میں کہتا ہوں کہ دنیا میں جو علوم سکھائے جا رہے ہیں وہ ہے وہ بھی دینی علوم ہی ہے, سائنس کا علم بھی, قرآن اللہ کا قول ہے اور یہ کائنات اللہ کا فعل ہے, اللہ کے فعل کا علم حاصل کرنا یہ تو دین ہی ہے, لیکن ان میں آپ حوصلہ دیکھیں کہ کبھی آپ کے ساتھ کوئی شخص اس طرح کی دونوری نہیں کرے گا کہ وہ اپنی کتابوں کے ساتھ غداری کر دے. آج تک کسی نے نہیں کہا کہ, کسی فزکس کے پروفیسر نے سنا ہے کہ تھیوری آف ریلیٹیوٹی جو آئنسٹائن کی ہے نا ڈائریکٹ نہیں پڑھنی, آپ گمراہ ہو سکتے ہیں فزکس کی فیلڈ میں, سنے ہیں کرے؟ آپ نے انگلش کے جو سپیلنگ ہے آکسفورڈ ڈکشنری سے نہیں پڑھنے, آپ گمراہ ہو سکتے ہیں. الٹا میری ماشاء اللہ ایک بچی کانوینٹ سے پڑھی ہے, اس نے ماشاء اللہ اس دفعہ ٹاپ بھی کیا ہے کانوینٹ میں میٹرک کے اندر, تو یقین کرے شروع سے ہی 5-6 سال کی بچی کو انہوں نے آکسفورڈ کی ڈکشنری لگا دی تھی کہ آپ ٹیچر کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہ رہے, اگر کوئی مسئلہ نہیں تو آپ نے ڈکشنری دیکھا, وہ بچے شروع سے ہی خود ڈکشنری سے دیکھ کے سب کچھ حاصل کرتے ہیں, ادھر تو کوئی نہیں کہ ڈائریکٹ قرآن حدیث پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے, حالانکہ قرآن و حدیث کا علم ہر انسان کی ضرورت ہے, انگلش سیکھنا ہر بندے کی ضرورت بھی نہیں, ڈاکٹر انجینئر بننا ہر بندے کی ضرورت بھی نہیں, جو چیز ہر بندے کی ضرورت ہے علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان کے اوپر جو فرض ہے, اس کے لیے آپ کہہ رہے ہیں ڈائریکٹ نہ پڑھیں, خود یہ پڑھے ہوئے نہیں ہیں اور کسی کو پڑھنے نہیں دیتے. اس پہ کافی باتیں ہو سکتی ہیں, میری ایک ویڈیو ہے بلعام بن باورا, ایک یہودی عالم تھا جو گمراہ ہو گیا تھا انہی چکروں کی وجہ سے, اس کے اوپر میں نے تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کروائی, وہ آپ دیکھ لیں. دجال کا وجود کب کیوں اور کیسے, قیامت کے لیے دجال کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ بھائی اللہ کی ول ہے, اس میں آپ کا کیا لینا دینا ہے؟ اتنی بڑی بڑی اللہ کی جو ول ہے وہ آپ نے مانی ہوئی ہے, اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کا انتخاب کیوں کیا ہے اپنی شناخت کے لیے؟ کیا اللہ تعالیٰ پیغمبروں کا محتاج ہے؟ سورہ اشعراء کے سٹارٹ میں آیا کہ اے نبی ہم چاہیں تو آسمان سے ایک ایسی نشانی ابھی نازل کر دیں کہ یہ سب کے سب لوگ ایمان لے آئیں, پیغمبر کی بھی ضرورت کوئی نہیں رہے گی, لیکن اللہ نے آزمائش کا سلسلہ شروع کیا. تو جب اللہ نے اپنی شناخت پیغمبروں کے ذریعے کروائی ہے اور اللہ کسی کا محتاج نہیں, دجال تے شاہی کوئی نہیں, شیطان تے شاہی کوئی نہیں, اللہ اپنی شناخت پیغمبروں کے ذریعے کروا رہا ہے جو کسی کا محتاج نہیں ہے, ویل آف گاڈ ہے. ماں باپ کو پیدائش کا ذریعہ بنایا, کیا اللہ تعالیٰ محتاج ہے کہ ماں باپ کے ذریعے انسانیت کا سلسلہ چلے؟ بنے بنائے جناب پیکج ٹین ایجرز بچے اور بچیاں آسمان سے نازل نہیں ہو سکتے تھے؟ ہو سکتے تھے, تو یہ ویل آف گاڈ ہے. اور باقی یہ دجال کے اوپر آپ میری تفصیلی ویڈیو آپ دیکھ لیں, ہمیں تو صرف اس وقت یہ غرض ہے کہ اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے. سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات اور ایک روایت میں آخری 10 آیات صحیح مسلم میں آتا ہے بچنے کے لیے. اور سب سے بڑے دجال تو آپ کے ممبروں پر بیٹھے ہوئے ہیں جو کہہ رہے ہیں قرآن و سنت ڈائریکٹ نہ پڑھنا, گمراہ ہو جاؤ گے. اللہ کا شکر ہے کہ ان کے شر سے تو آپ کو نکالا ہے, رسول اللہ کے ساتھ جوڑا ہے, تو انشاءاللہ جو نبی کے ساتھ جڑے گا انشاءاللہ وہ اس دجال کے فتنے سے بھی بچ جائے گا. ان سے جو آپ کے سامنے دجال آئے ہوئے ہیں نا, وہ تو آنا ہے کہ نہیں آنا وہ تو بعد کی بات ہے, ہمارے نبی نے فرمایا یقیناً آنا ہے اس نے, لیکن جو آپ کے سامنے ہے نا ان کا انتظار کریں, ان کا کوئی علاج کریں, اور اس کا آپ جو علاج ہے وہ آپ میری ویڈیو دیکھ لیں. کیا کرسچنز کے ساتھ کھانا پینا جائز ہے؟ بالکل جی, کرسچنز کے ساتھ, ایتھیسٹ کے ساتھ, ہندوؤں کے ساتھ، شیعہ کے ساتھ، قادیانیوں کے ساتھ، ہاں کیا مسئلہ ہے جناب؟ جب ایک دوسرے کو اتنا بدتر سمجھ رہے ہیں، اعلی حضرت نے لکھا ہے کہ دیوبندی، اہل حدیث اور شیعہ اور قادیانیوں کو ساتھ ذکر کر کے کہا کہ یہ ایک لاکھ دفعہ بھی اللہ کا نام لینا تو ذبیحہ مردار رہے گا، یہ مرتد یعنی واجب القتل ہے، البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے. اعلی حضرت امام احمد بریلوی صاحب نے تو یہودیوں اور عیسائیوں کو، بلکہ عیسائی نہیں کرسچنز کو، باقی دیوبندی، اہل حدیث اور شیعہ سے بہتر قرار دیا ہوا ہے. ظاہر ہے جب ان کا ذبیحہ حلال، ان کا مردار، وہ واجب القتل نہیں، یہ واجب القتل، تو سرکار یہ تو سوال پھر کچھ رہ نہیں جانا. تو یہ لوگ تو ایک دوسرے کے ساتھ کھانے پینے کے جائز نہیں رہ گئے. قرآن و حدیث میں، قرآن و حدیث میں کوئی مسئلہ نہیں، ہیومن ڈگنیٹی میں سب برابر ہیں. آپ اختلاف رائے ضرور رکھیں، لوگوں کی اصلاح کی کوشش کریں. میں نے زیادہ نمازیں ٹخنے سے نیچے کپڑے کر کے پڑھی، کیا وہ قبول ہوگی؟ جی، جو نہیں پتا تھا جس زمانے میں، جو کچھ ہو گیا وہ قبول ہے، اس کی ٹینشن نہ لیں. کین اے مسلم فادر گیو ہز ڈاٹر ان میرج ان ٹو اے بریلوی فیملی؟ اس کے اوپر میں کافی دفعہ گفتگو کر چکا ہوں. بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ آپس میں ان پرنسپل تو نکاح کر سکتے ہیں، لیکن ایک جو چیز ہے اس کا خیال رکھیں، جو سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، اپنے ہم پلہ لوگوں میں، اپنے کف میں شادی کریں. اس میں دنیاوی سٹیٹس کا بھی آپ خیال رکھیں. یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ ایک پڑھی لکھی بچی کو آپ ایک جاہل کے انڈر دے دیں، گوار کے انڈر، صرف یہ کہ جی میری دادی نے بچپن ہی رشتہ طے کرتا سی نا، وہ آپ مر گئی پیچھے بھی مار گئی انہوں، یہ بہت زیادتی ہے. تو کف، ہم پلہ، خاندان میں بھی کوشش کریں ہم پلہ. یہ کوئی قبائلی تعصب میں بات نہیں کر رہا میں، یہ جینون ایشو ہے. ہاں پڑھے لکھے لوگ ہیں، مختلف خاندانوں سے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کف بن جائیں گے کیونکہ ایک دوسرے کی سوچ کو سمجھنے والے لوگ ہیں. بلکہ آج کل تو یہ بھی دیکھا کریں کہ پی ٹی اے اور نون لیگ کی بھی آپس میں شادی نہ ہو، پوری زندگی لڑائیاں پہ رہنی ہیں. ہاں تو اس اعتبار سے کہا جاتا ہے، ادروائز شرعی طور پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر دونوں اپنی اپنی پارٹیوں سے دستبردار ہو کے اپنے آپ کو مسلم کہیں، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ کہنے کی بجائے، پھر تو ٹھیک ہے، وہ کوئی مسئلہ. ایک لڑکے کا رشتہ اس کے ماموں کے گھر ہوا ہے، شادی سے پہلے اس نے اپنے ماموں کی بیوی سے بدکاری کر لی تھی، کیا وہ لڑکی اس لڑکے پر حرام ہے؟ نہیں، وہ تو ظاہر ہے لیجیٹمائز نہیں تھا نا رشتہ. وہ جو قرآن میں آیا نا کہ جن عورتوں سے تم صحبت کرتے ہو ان کی جو اولاد ہے وہ تمہارے لیے حرام ہے، وہ لیجیٹمائز جو، یعنی نکاح کے، یہ جو بدکاری والا معاملہ ہے اس میں آپ کا نکاح درست ہی ہوگا، وہ ایک غلط کام تھا، اس سے اللہ سے معافی مانگے. باقی داماد کا ساس کو چھونا، اس کے اوپر میری ویڈیو، وہ انفیوں نے مشہور کیا ہوا کہ اگر کوئی غلطی سے بھی اپنی ساس کو ہاتھ لگا لے شہوت کے ساتھ تو اس کی اپنی بیوی فارغ ہوگی ہمیشہ کے لیے. ہاں تو یہ جعلی قسم کے مسئلے بنائے ہوئے، تو اس کو میں نے پھر ایڈریس کیا تھا کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اس کی وجہ سے نکاح نہیں ٹوٹتا، اس کام سے اجتناب کیا جائے. مساہرت کا رشتہ اسے کہتے ہیں، اسٹیبلش ہو جائے گا سسرالی رشتہ. موجودہ دور میں امام مہدی کا دعویٰ کرنے والا شخص، کسی کا نام لکھا ہوا ہے، ہمیں کوئی اسے کر دے، اس کی کیا حقیقت ہے بھائی؟ حکمران جانے جانے. میرے بھائی اس وقت تو حقیقت یہ ہے کہ انجینئر صاحب دنیا میں اور اس شخص کا تعارف کروا رہے ہیں جس کی قبر مدینے میں. یہ نامعلوم افراد کی آپ ویڈیوز بھیج کے مجھے کہیں کہ میں ان کا نام لے کے انہیں مشہور کروں، تو اتنا تو میں نہیں ہوں بے وقوف. ہمارے مولوی صاحب قرآن پڑھتے نماز میں اکثر تلفظ درست نہیں پڑھتے اور وقفہ بھی آیت کے درمیان کر جاتے ہیں. کوئی وقفہ کرنے میں تو کوئی مسئلہ نہیں، کر سکتے، نماز درست ہوگی. جو تلفظ ٹھیک نہیں کرتے تو کوشش کریں ٹھیک کروائیں، ان کے اوپر کوئی بابا چڑھائیں. اور بابا بھی یہ نہ ہو کہ وہ اسے بھی گیا گزرا ہو، جو بابا قرآن سمجھتا ہے نا اس کو آپ ریکویسٹ کریں کہ انکل ان کو تھوڑا بتائیں یہ اپنا ٹھیک کر لیں، میرا نام نہ ہے، آپ چونکہ بزرگ ہیں. تو اس طرح کے جو مسجدوں میں آپ نے جو بھی ایکٹیویٹیز پرفارم کروانی ہے نا، ٹوائلٹ صاف نہیں ہے، پنکھے جو ہیں وہ خراب ہیں، یہ کالی داڑیوں والے یا بچارے جو بچے ٹین ایجرز ہیں نا، یہ مہربانی کر کے نا کسی کی اصلاح نہ کریں، وہ اور پاس ٹور پاوے گا جائے، وہ آپ کے خلاف جمعے پڑھانے شروع کر دیں گے کہ اس کو مجھ سے تکلیف ہے. تو بہتر یہ کہ یہ کام کرنے کے لیے نا جو سمجھدار پڑھے لکھے بابے ہیں نا، بابے بھی کام دے رہے ہیں، جسے کام دی ضرورت ہے اسے بابے نے یوز کریا کرو، ان کے ذریعے کیا کریں. کیا یہ درست ہے کہ ایک نبینا صحابی نے یا محمد کار ان کی آنکھیں درست ہو گئیں؟ یا محمد نہیں، وہ ایک دعا تھی، سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، اس کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو ہے، وسیلے کے نام پر دھوکہ. وہ نبی الاسلام کے پاس ایک صحابی آئے تھے، ترمزی میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی، نبی الاسلام سے انہوں نے کہا یا رسول اللہ دعا کرے میری بینائی آ جائے. آپ نے فرمایا کہ اگر صبر کر لو تو جنت ہے، اور اگر کہتے ہو تو دعا کر دیتا ہوں. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آنکھیں چاہیے، دعا کریں. تو اچھا، انہوں نے حضور سے نہیں کہا اللہ سے دعا کریں، ذرا فرق دیکھیں، حالانکہ حضور سامنے موجود ہیں. نبی الاسلام نے فرمایا دو نفل پڑھو، وضو کروایا، دو نفل پڑھے، اس کے بعد دعا تعلیم فرمائی. اس میں الفاظ تھے کہ اے اللہ میں تیرے نبی کے وسیلے سے تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں، اور اے اللہ کے رسول میں آپ کے وسیلے سے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں. دونوں جملوں میں اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، اور آخری جملہ ہے جو کھا جاتے ہیں بریلوی دیوبندی، اس کے آگے الفاظ ہیں اے اللہ میرے نبی کی دعا اور شفاعت میرے حق میں قبول فرما. اور پھر حضور نے دعا کی، ان کی آنکھیں آ گئی. بالکل جب نبی رسام دنیا میں موجود ہوں گے، سرکار ہم تو یہ اکیڈمی بھی بند کر کے حضور کے قدموں میں بیٹھیں گے، کہیں گے یا رسول اللہ آپ نے ہمارے مسئلے اللہ سے حل کروانے ہیں. لیکن جب نبی الاسلام قبر مبارک میں چلے گئے تو کیا صحابہ کرام کا تو پہلا اختلاف دفنانے کے اوپر ہو گیا. جامعہ ترمذی میں موجود ہے، تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ میں نے حضور سے ایک بات سنی تھی کہ نبی کو وہاں پر موت آتی ہے جو اللہ اس کے لیے سرزمین پسند فرماتا ہے، لہذا جس چرپائی کے اوپر حضور کی ڈیتھ ہوئی ہے اس چرپائی کے نیچے قبر کھودو. اس وجہ سے حجرہ عائشہ میں دفنایا گیا تھا. کچھ صحابہ کہہ رہے تھے بقیہ غرکت میں دفناتے ہیں، کچھ نے کہا تھا شام لے جاتے ہیں حضور کو جہاں انبیاء کا مسکن ہے، کسی نے نہیں کہا کہ حضور سے ہی پوچھ لیتے ہیں، بعد میں شیخ احمد رفائی نے جا کے پوچھنا ہے السلام علیکم یا رسول اللہ، حضور قبر میں ابھی نہیں گئے ہیں اور صحابہ آپ سے بات نہیں کر رہے. کتنی بڑی کہانیاں بنائی ہیں انہوں نے. اب اس لیول پہ اتر کے اس لیے سمجھانا پڑتا ہے کہ آپ کے دماغ کھولے جائیں کہ دنیا سے جانے کے بعد اب رسول اللہ کے ساتھ ہماری ڈائریکٹ کمیونیکیشن اس طرح کی نہیں ہے. باقی میری کئی ایک ویڈیوز ہیں، وہ آپ دیکھ لیں، وسیلہ کے نام پر دھوکہ، توحید کے اوپر 10 دھوکے، وہ ویڈیو دیکھ لیں. جماعت کے ساتھ کتنی مقدار میں قیام کرنے سے رکعت مل جائے گی، اس کے اوپر بھی میں آپ کو کافی دفعہ بتا چکا ہوں کہ امت کی اکثریت سوائے امام بخاری کے اور اکا دکا اور لوگوں کے اس پہ متفق ہے کہ رکوع میں رکعت مل جاتی ہے، لہذا قیام والا تو معاملہ ہی ختم ہو گیا. یہ اللہ نے پروٹوکول دیا ہے کہ اگر کوئی شخص رکوع میں مل جائے تو اللہ تعالیٰ اس کا قیام اور اس میں پڑی ہوئی فاتحہ اس کے لیے ایکسیپشن ہو جائے گی، اس کو رکعت مل جائے گی، لیکن اس کی روٹین نہیں بنانی چاہیے. میرا ایک دوست یو کے میں ایک مارٹ کی سیکیورٹی کرتا ہے جس میں شراب بھی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، سیکیورٹی کر رہا ہے نا سرکار، وہ شراب کی سیکیورٹی کے لیے نہیں بیٹھا ہوا، وہ اس مارٹ کی سیکیورٹی کے لیے، اس میں حلال پروڈکٹ بھی ہے حرام بھی ہے، جہاں اس طرح کا مکسچر آ جائے وہاں پہ ہاں اگر صرف ایک سٹور جو صرف شراب کا کام کر رہا ہے اس کی سیکیورٹی کی جاب میں آپ کو نہیں کہوں گا کہ آپ کریں، لیکن جو جنرل چیز ہے تو وہ تو اس سب سے پہلے پولیس اور فوج کا محکمہ ختم ہو جائے. یعنی فوج جو ہمارے بارڈر کے اوپر پہرا دے رہی ہے وہ صرف آجی نمازیوں کے لیے دے رہی ہے یا بدماشوں کے لیے بھی دے رہی ہے، تو ان کی نوکری بھی حرام ہو جائے گی. پھر اس طرح نہیں ہوگا، جب جنرلائز چیز ہوتی ہے نا پھر حکم عام ہی اس کے اوپر لگتا ہے، خاص حکم نہیں لگتا. حضرت علی کی بیٹی کی شادی حضرت عمر سے ہوئی، اس کی دلیل ہاں صحیح بخاری میں موجود ہے، ام کلثوم بیٹی تھی سیدہ فاطمہ سے حضرت علی کی، ان کے ساتھ حضرت عمر کی نکاح بھی ہوا اور شادی بھی ہوئی. حضرت عمر نے رشتہ مانگا تھا تاکہ میرا تعلق اہل البیت کے ساتھ جڑ جائے، اور یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کا انکار کیا جا سکے، یہ شیعہ کی کتابوں میں موجود ہے، وہ بھی انکار نہیں کرتے ہیں، وہ اس کو اور رنگ دینے کی کوشش کرتے ہیں، انکار وہ بھی نہیں کرتے، اجماع میں تو کہتا ہوں اس کے اوپر. میرا سوال ہے کہ عشاء کی اذان کے بعد اور جماعت سے پہلے کیا مغرب کے فرض پڑھ سکتے ہیں؟ جی جس وقت مرضی پڑھیں، جس وقت مرضی پڑھیں. ابھی ایک ویڈیو ہماری آلموسٹ فائنل ہو چکی ہے نمازوں کو جمع کرنا، وہ انشاءاللہ تعالی کچھ دنوں میں اپلوڈ ہو جائے گی. تو یہاں تو اب مسئلہ ہی نہیں، مغرب کی نماز، مغرب کا وقت داخل ہونے سے لے کے فجر سے پہلے کسی بھی وقت عشاء کے ساتھ ہو سکتی ہے، اور زور اور عصر کی نمازیں زور سے لے کے مغرب سے پہلے پہلے، اس میں آخری 15-20 منٹ کو اوائڈ کریں تو نمازیں جمع ہو سکتی ہیں. اور اس حوالے سے ایک اور حدیث جو پیش کی جاتی ہے نا، امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو خود ضعیف لکھا ہے جامعہ ترمذی کے اندر، کہ جس نے بغیر عذر کے دو نمازیں جمع کی تو وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوا. یہ حدیث المستدرک للحاکم کے اندر بھی ہے اور فضائل اعمال کے اندر بھی شیخ زکریا نے نقل کی یہ روایت اور اسے اپنی حنفیہ ثابت کی، لیکن نیچے انہوں نے عربی میں لکھ دیا کہ ضعیف ہے. ہاں یہ کام ڈالتے ہیں یہ لوگ. باقی آپ تفصیلات وہاں پہ دیکھ لیجئے گا انشاءاللہ, میری ویڈیو اپلوڈ ہو جائے گی. صحابہ کی وضاحت کریں, صحابہ کون ہے؟ سارے صحابہ جنت میں جائیں گے انشاءاللہ جی. صحابہ ہر اہل ایمان جنت میں جائے گا انشاءاللہ تعالی, جس کی موت ایمان پر ہوئی. اب جو حضور کی وفات کے بعد مرتد ہو گئے قبائل, حضرت ابوبکر نے ان کے خلاف قتال کیا, مسلمہ کذاب کے ساتھی بن گئے, منکرین زکات ہو گئے, حضور کی زندگی میں سابقون الاولون میں سے ایک, بلکہ اس سے بھی بڑی چیز آپ سمجھیں ہجرت حبشہ. ہجرت مدینہ تو بعد میں ہوئی ہے, اصل جو بڑی ہجرت ہے وہ حبشہ کی ہجرت ہے جو شروع میں ہوئی تھی. اس میں ام حبیبہ جو بعد میں ہماری ماں بن گئی ام المومنین, ان کا خامن جو عبید اللہ ہے المستدر علاقے میں آتا ہے, وہ حبشہ جا کے عیسائی ہو گیا اور عیسائی مرا. وہ شروع کے صحابہ میں سے تھا, اب مر گیا آرام موت. تو اس سے کیا ہے, جو یعنی ایمان پہ قائم رہے وہ صحابہ ہیں. نبی پاک سے عشق کرنا چاہیے یا محبت؟ یار یہ ان الفاظ کے چناؤ میں نہ پڑا کریں. عشق کا لفظ اردو میں مستعمل ہو چکا ہے. اب یہ اہل حدیث نے جو اس میں مسئلہ کھڑا کیا بنا جی, وہ عشق کوئی کہہ سکتا ہے مجھے ماں سے عشق ہے؟ سرکار ماں سے عشق والا معاملہ مستعمل نہیں ہے. رسول اللہ کے ساتھ عشق, عشق الہی, عشق خدا, یہ مستعمل ہے ہماری زبان میں. اور جب کوئی چیز زبان میں مستعمل ہو جائے پھر اس کے اندر آپ جان بوجھ کے شہوت والا ایلیمنٹ داخل نہ کریں. کسی کو خیال بھی نہیں آتا جب عشق خداوندی کی کوئی بات کرتا ہے تو اس میں شہوت کا کوئی ایلیمنٹ ہوتا ہے عشق رسول کے اندر. تو خام خواہ ان دو باتوں کو کمپیئر کرتے ہیں, آپ ضرور کریں. باقی یہ بات ٹھیک ہے کہ ہمیں رسول اللہ سے محبت ہے جو عشق سے اعلیٰ درجہ ہے. محبت جو ہے وہ علم کی بنیاد پہ ہوتی ہے, عشق جذبات پہ ہوتا ہے. ہمیں رسول اللہ سے محبت جو ہے وہ جذبات کے ساتھ نہیں, علم کے ساتھ ہے. ہم نے یہ محبت ارن کی ہے. جذباتی محبت تو انسان کی اولاد سے, ماں باپ سے ہوتی ہے. رسول اللہ سے ہماری جذباتی ایفیلیشن تو نہیں ہے نا. ویسے تو ہمیں وہ بچپن سے سکھا کے کر دی گئی ہے, ورنہ صحابہ کرام نے تو وہ محبت ارن کی تھی نا حضور کی صحبت میں رہ کے سب کچھ. ہم نے اس لیے ارن کیا کہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے, اور بس حصہ اتنا ہی ہے کہ ہم نے میلاد کے جلوس میں جانا ہے, بس نعرے مارنے, نماز نہیں پڑھنی. ہاں عشق رسول میں موت بھی قبول ہے, داڑھی قبول نہیں ہے, پانچ وقت نماز قبول نہیں ہے. تو وہ کوئی مسئلہ نہیں, آپ لفظ کوئی بھی استعمال کریں, محبت ہونی چاہیے علم کی بنیاد پہ. میں ایگری کرتا ہوں. سادات کو زکات دے سکتے ہیں؟ نہیں جی, وہ حرام ہے. بخاری مسلم حدیث ہے صدقے کی کھجوریں لائے گی. حضرت حسن ابن علی بچے تھے چھوٹے, انہوں نے وہ کھانے لگے, حضور نے انگلی ڈال کے کیا کروا دی کہ اہل البیت کے اوپر صدقہ اور یہ زکات وغیرہ ان کے لیے خمس ہے بیت المال کے اندر, یہ نہیں ہے. کیا نبی پاک علیہ السلام کی سنت جو زور اثر عشاء کے بعد پڑھتے تھے, جو نفل ہم زور اثر عشاء کے بعد پڑھتے ہیں, جی سنت ہے. میری اس کے اوپر تفصیلی ویڈیوز ریکارڈ ہیں. زور سے پہلے بھی سنت, زور کے بعد بھی سنت, اثر سے پہلے بھی سنت, اثر کے بعد بھی سنت, عشاء کے بعد بھی جو یہ نفل پڑھے جاتے ہیں یہ سنت ہے. باقی وہ ضروری نہیں ہے, وہ جس طرح انہوں نے سنت اور نفل کو الگ کیا ہوا ہے, حدیث میں تو سنت اور نفل ایک ہی چیز کے لیے آتا ہے, نفل ہی آتے ہیں. جو مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام 12 رکھتے پڑھتے تھے, اور فرمایا کہ جو مسلم کے الفاظ ہیں جو 12 رکھتے دن رات میں پڑھ لے اسے جنت میں محل ملے گا. 2 فجر سے پہلے, 4 زور سے پہلے, 2 زور کے بعد, 2 مغرب کے بعد, 2 عشاء کے بعد, وہ سنت موقعہ. ترمذی میں اور ابن ماجہ میں ہے کہ جو زور سے پہلے 4 اور بعد میں پڑھے اللہ تعالیٰ نے اس پہ جہنم کی آگ حرام کر دی ہے. تو زور میں آپ بعد میں 4 رکھتے بھی پڑھ سکتے ہیں, 2 کر کے بھی, اکٹھی بھی 4. اسی طریقے سے ترمذی میں حدیث ہے کہ جو عصر سے پہلے 4 رکھتے پڑھے اللہ اس پر رحم فرمائے, حضور نے دعا دی ہے اس کو, تو آپ ضرور پڑھیں. یہ نفلی عبادت ہے, جو مرضی کریں جتنی مرضی کریں. بدعت اس معاملے میں آتی ہے جب آپ اجتماعی باتیں کرتے ہیں, آپ صلاۃ و تسبیح کی جماعت کروانا شروع کرتے ہیں. ویسے پڑھیں صلاۃ و تسبیح, جماعت نہیں کروائیں گے. شیعہ کہتے ہیں کہ قرآن کی ترتیب اجتہادی ہے اور آپ نے جو ترتیب مانے کافر ہے. یہ کون سے جو شیعہ کہتے ہیں ان کو آپ ضرور کافر کہیں, جنرل تو ایسا نہیں ہے. وہ تو سنیوں کے بارے میں شیعہ بھی کہتے ہیں کہ سنی یہ کہتے ہیں, واقعی سنیوں کی کتابوں میں اس طرح کی قرآن کے خلاف روایتیں بھی لکھی ہوئی ہیں, کئی ایک میں نے بھی بیان کی ہیں. جو کرتا ہے نا اور کرواتا ہے اس طرح کے معاملات کو آگے, ان کے بارے میں اسپیسیفک لکھیں. ایک پورے فرقے کو بیچ میں نہیں آپ لا سکتے. اب میں کہوں کہ جی بریلوی جو ہیں قبر پرست ہیں, جنرل سٹیٹمنٹ میں کیسے دے سکتا ہوں؟ کیا سارے بریلوی قبروں کے آگے جا کے جھکتے ہیں؟ اس طرح تو نہ کریں. انسان کے مرنے کے بعد بدکار روح کو قبر میں عذاب ہوتا ہے, حالانکہ قیامت ابھی آنی ہے اور باقی حساب و کتاب بھی ہوگا اور پھر ہی فیصلہ ہوگا اللہ کی طرف سے جزا ہو سکے. تو پھر قبر میں سزا کیوں؟ اس کا جواب میں نے کئی دفعہ دیا ہے. میں نے اس کے اوپر تفصیلی ویڈیو دو ریکارڈ کروائی ہے، مسئلہ 117A اور بی، عذاب قبر کے متعلق. 117A میں نے 10 آیات قرآن سے پیش کی ہیں عذاب قبر کے اوپر، اور 117B میں 17 احادیث. وہ میں نے حدیث والا پورشن ہی لادہ رکھا ہے تاکہ کوئی یہ کہے نہ کہ آپ قرآن سے بیان کریں. تو سرکار اگر یہ آپ کا اصول مان لیا جائے نا کہ چونکہ حساب و کتاب صرف قیامت میں ہونا ہے، لہذا اس سے پہلے اللہ عذاب نہیں دے سکتا، اس سے اللہ کی صفت عدل چیلنج ہوتی ہے، تو اس کی پھکی قرآن میں ہی موجود ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام میں فرمایا کہ جب مجرمین کی موت کا وقت آتا ہے تو فرشتے ان کے منہ اور پیٹھوں کے اوپر ہتھوڑے مارتے ہیں اور کہتے ہیں نکالو اپنی جانیں. تو آپ کا تو اصول قرآن نے خود ہی توڑ دیا، قیامت تو قائم ہی نہیں ہوئی موت کے وقت، دنیا کی زندگی میں بھی، بلکہ اس سے بھی پہلے سورہ سجدہ میں آیا کہ ہم دنیا کی زندگی میں بھی انہیں عذاب دیں گے تاکہ یہ اللہ کی طرف پلٹ آئیں، سورہ سجدہ میں. تو عذاب کی چار قسطیں ہیں، دنیا میں تکلیف کی شکل میں تاکہ اللہ کی طرف لوگ پلٹ آئیں، وہ آزمائش بھی ہو سکتی ہے، عذاب بھی ہو سکتا ہے. دوسرا موت کے وقت، وہ تو ڈیفینیٹ ہے کہ منہ اور پیٹھوں پہ ہتھوڑے مارے جاتے ہیں. اور اس کے بعد تیسری قسط بھی قرآن میں آئی ہے کہ فرعونی صبح و شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں. تو ابھی تو قیامت قائم نہیں ہوئے، تو کیوں فرعون کے ماننے والے صبح و شام آگ پہ پیش ہو رہے ہیں؟ امام بخاری کو اس خناسیت کا پتہ تھا کہ یہ لوگ گمراہی اسے ماننے میں پھیلا رہے تھے. امام بخاری نے عذاب قبر والی جو حدیثیں لی ہیں نا، ان کے اوپر صحیح بخاری میں جو باب بند ہے نا، باب میں قرآن کی آیت لکھی ہے کہ فرعونی صبح و شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں. پہلے پھکی دیتی ہے امام بخاری نے کہ میری حدیثاں پڑھ کے جن کو وہم آیا نا کہ عذاب قبر تو حدیث میں آیا، یہ دھوکہ دینا بند کریں، قرآن میں آیا ہوا ہے. آپ اس کو قبر کہتے ہیں، وہ بیسیکلی عذاب برزخ ہے، آخرت کا عذاب ہے. وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، ان کے مرنے سے لے کے قیامت کے دن تک ان سین بیریئر ہے، برزخ. سورۃ المومنون آیت نمبر 100 میں یہ بات آئی. عموماً چونکہ قبر میں دفنایا جاتا ہے اس لیے قبر کی بات ہوتی ہے، ورنہ وہ شیر کا پیٹ بھی عذاب کی جگہ ہو سکتی ہے، ہواؤں میں راک کا بکھرنا بھی ہو سکتا ہے ایئر کریش کے ذریعے. عموماً چونکہ قبر میں دفن کیا جاتا ہے اس لیے قبر کا ذکر ہوا ہے، ورنہ یہ عذاب قبر نہیں ہے، عذاب برزخ ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. قرآن میں بھی تو آیا نا کہ انسان مرتا ہے اور اسے قبر دی جاتی ہے، پارا نمبر 30 میں. تو کیا ساروں کو قبر ملتی ہے؟ تو ہم قرآن پہ اعتراض کریں گے؟ قرآن عمومی بات کر رہا ہے، تو وہ آپ دیکھ لیں. تو عذاب کی چار قسطیں ہیں، فائنل قسط قیامت کے دن ہے، تین جو ہیں وہ ادھر ہی ہیں، ایک دنیا میں، ایک موت کے وقت، اور ایک مرنے کے بعد. باقی میری ویڈیو دیکھ لیں. وی کینٹ رائٹ RIP فار نان مسلمس، کین وی سے انا للہ و انا الیہ راجعون؟ ہاں یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں، یہ تو کسی بھی نقصان پہ آپ کہہ سکتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ کسی کے لیے دعائیہ کلمات نہیں ہے، یہ اپنے غم کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ہے کہ بھئی یہ جو اس وقت وقتی طور پہ دکھ یا تکلیف آئی، ہم بھی اللہ کی طرف سے آئے تھے، اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے، یہ بھی تکلیف چلی گئی اور ہم پہ بھی جو تکلیفیں ہیں الٹیمیٹلی انہوں نے ختم ہو جانا ہے. جب ہم نے خود ختم ہو جانا ہے پھر تو ساری تکلیفیں ختم ہو جائیں گی نا، ایک انسان جب مر جائے گا. تو انا للہ و انا الیہ راجعون ہر تکلیف پہ آپ کہہ سکتے ہیں. ہاں سورہ التوبہ میں آیا کہ کسی اہل ایمان کے لیے اور نہ نبی کے لیے یہ شایع ہے کہ جب انہیں پتہ چل جائے کہ ان کا کوئی رشتہ دار اس حال میں مرا کہ وہ شرک پہ تھا، کہ اس کے لیے دعائے مغفرت کریں. پھر اللہ تعالی نے کہا کہ جو ابراہیم نے دعائے مغفرت کی تھی وہ ایک وعدے کی وجہ سے کی تھی، اپنے باپ کے لیے، والد نہیں تھے وہ، باپ تھے، اور وہ چچا کے لیے باپ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اور بعد میں جب انہیں پتا چلا تو انہوں نے ان کے لیے بھی دعا نہیں کی. پیدائش سے پہلے فوت شدہ بچے کا جنازہ ہوگا جی بالکل، یہ پاکستان میں نہیں ہوتا، جہاں جہاں قرآن و حدیث کے سمجھنے والے ہیں وہاں تو ہوتا ہے، پاکستان میں بھی اہل حدیث تو کرتے ہیں. بچہ اگر مردہ بھی پیدا ہوگا، ظاہر ہے اس انسان کا بچہ ہے، اس کی عزت ہوگی، اس کو غسل بھی دیں گے، جنازہ بھی پڑھیں گے. ابو داؤد ترمذی میں حدیثیں موجود ہیں، اس میں اختلاف ہے امت کے اندر، لیکن راجے چیز یہی ہے کہ آپ نے اسے، باقی کو بہت زیادہ پروٹوکول کر کے لوگوں کو اکٹھا کرنا، دو چار بندے بھی جا کے جنازہ پڑھ دیں، اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفنا دیں. واٹ از گڈ نکاح ان ماسک اور نکاح ان ویڈنگ ہال؟ میرا خیال ہے ویڈنگ ہال بھی زیادہ بہتر ہے. مسجد میں، یہ جو کہتے ہیں نا مسجد میں سنت ہے، یہ آپ کو کس نے کہہ دیا میرے بھائی؟ جائز ہے، نبی علیہ السلام کے سارے نکاح مسجد میں ہوئے ہیں. خیبر کے موقع پر سیدہ صفیہ سے نکاح ہوا، وہ مسجد میں ہوا ہوا تھا. یہ ایک لوگ اچھائی کے طور پہ. اور پھر بعض اوقات ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ دلہن کو تو بالکل نہ مسجد میں لے کے جائے, اس کا وکیل بن کے جائے اس کا باپ یا بڑا بھائی, ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. ویڈنگ ہال میں ہی ہونا چاہیے, وہیں پہ گواہ وہاں پہ اویلیبل ہے. آپ لوگوں کو ضرور ایک تکلیف میں ڈالنا چاہتے ہیں, لیکن اگر کوئی صرف سرمنی ہو رہی ہے کہیں پہ مسجد کے اندر, پھر ویڈنگ ہال تو پھر بھی آپ کو چاہیے, کیونکہ آج کل نکاح جب علیحدہ کیا جاتا ہے تو کھانا اس نکاح پہ بھی دینا ہوتا ہے, تو مسجد میں تو آپ لوگوں کو کھانا دینے سے رہے, اور پھر ایک تکلیف کا سلسلہ ہو. بعض لوگ تو بالکل کچھ شائع ہوتے ہیں, مسجد میں انٹر ہوتے ہیں, ان کو کچھ شرمندگی ہو رہی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں پتہ مسجد میں جا رہے ہیں کس کام کے لیے جا رہے ہیں. تو ٹھیک ہے, جہاں آپ کو, میرا خود نکاح مسجد میں ہوا ہے, لیکن کوئی ضروری نہیں کہ مسجد میں کیا جائے. ایک یونیورسٹی کے طالب علم کی ایسے میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں جابز کو لے کر بہت مسائل ہیں رشوت دینے کے حوالے سے, تو کس طرح سے اس سے بچ کر ہم دین کے اوپر چل سکتے ہیں؟ یہ تو جنرل سوال ہے نا میرے بھائی. ابھی آپ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہیں, ابھی آپ پریکٹیکل لائف میں پہنچے نہیں, جب کبھی آپ کے ساتھ کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہونے لگے گی پھر آپ کو کوئی سولوشن بتا دیں گے. باقی یہ جو عوام میں بالکل ہی مشہور ہے, اس طرح بھی نہیں ہو رہا ہوتا, ٹھیک ہے, کہ رشوت کے مسائل. مثلاً اب جو اٹامک انرجی کے ادارے ہیں یا فوج کا ادارہ ہے, اس کے اندر آپ دیکھیں تو آپ بچنا چاہیں تو, یعنی وہاں کرپشن کرنے کے لیے آپ کو کوالٹیز چاہیے کہ کوئی بڑے لیول کے آپ کو دو نمبر ہو تو آپ کر سکتے ہیں, ادروائز حالات و واقعات کو فیوریبل نہیں ہوتے. یہ چاند ایک محکمے ہے جس میں آپ کو دنیاوی طور پہ, جیسے پولیس کا محکمہ آ گیا یا وابڈا کے اندر, بعض اوقات آپ مڈل مین بن جاتے ہیں, اس میں آپ اوائڈ کر سکتے ہیں, آپ کو گھڈے لائن لگا دیں گے, لیکن اس کی بنیاد پہ آپ کو جاب سے کوئی نکالنے نہیں لگا. وہ جب آپ کا ہو جائے گا نا مسئلہ پھر کریے گا. اب یہ امرونک سٹیج پہ میں آپ کو کیا جواب دوں؟ جماعت اسلامی کا رکن بننے کے لیے جماعت اسلامی والے حلف اٹھواتے ہیں, کیا یہ جائز ہے؟ اب مجھے وہ الفاظ ایگزیکٹلی تو نہیں پتا, اگر اس کے اندر کوئی قرآن و سنت کے خلاف الفاظ ہیں تو آپ بے شک نہ اٹھائیں, اگر قرآن و سنت کے مطابق ہے تو. حلف تو آج کل عمران خان صاحب بھی لے رہے ہیں, رات کو انہوں نے پھر لیا, وہ حلف میں جو کچھ لکھا ہوا ہے بالکل ٹھیک لے رہے ہیں, بس یہ کہ وہ خود بھی کاش اپنی حکومت کے اندر اس کے اوپر عمل کر رہے ہوتے تو جو حکومت سے اتارے جانے کے بعد ان کو تکلیفیں اٹھانی پڑی ہیں وہ نہ اٹھانی پڑتی. یعنی وہ کہتے ہیں آئین کی پاسداری کریں گے, تو ان کے انڈر اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں نے کیا آئین کی پاسداری کی تھی؟ آج تو ان کو وہ گالیاں بھی اسٹیٹ سے دے رہے ہیں نا, اس ٹائم نہیں خیال آیا کہ ہم آئین کی پاسداری کر رہے ہیں نہیں کر رہے. چلے اب بھی خیال آیا تو بہت اچھی بات ہے, آئین کی پاسداری ہونی چاہیے. میں نے اپنے بھائی کی بچی گود میں لی ہے. بھائی کی بچی ہے تو آپ کے لیے تو محرم ہے, شکر ہے بچی آپ نے لی ہے. بچہ لیتے نا تو وہ آپ کی وائف کا محرم نہ ہوتا, اس کے لیے پھر یہ ہے کہ آپ دودھ پینے کی عمر میں لیں تاکہ اس سے کم از کم پانچ مرتبہ دودھ پلائیں, جو مسلم میں حدیث ہے, وہ رضاعت کا رشتہ اسٹیبلش ہو جائے گا. اس کے لیے آج کل ایسے ٹیکے بھی آ گئے ہیں جو عورت کو لگائے جائیں تو دودھ اتر آتا ہے, ویسے تو عموماً پریگنینسی کے بغیر دودھ نہیں اترتا. تو پھر دو سال کے اندر اندر بچہ اڈاپٹ کریں, اسے دودھ پلائیں تو وہ محرم بن جائے گا. اور دوسرا حال یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنے بھائی کی یا بہن کی اولاد لینی ہے تو بچی لیں تاکہ وہ آپ کی محرم ہو, اور آپ کی وائف سے تو اس کا ویسے ہی کوئی پردہ نہیں ہوگا. اور اسی طریقے سے اگر آپ نے اپنی وائف کی بھتیجی یا بھانجی والا معاملہ ہے نا, وہ نہ کریں, وہ آپ کے لیے محرم نہیں ہوگی, وہاں بھتیجا یا بھانجا لیں تاکہ وہ پھر آپ کے ساتھ وہ والا کنفلکٹ نہ آئے, وہ اس عورت کا تو محرم ہوگا. تو آپ کے کیس میں تو ایسا نہیں ہے جی, شکر ہے. قرآن و سنت کی روشنی میں اسے اپنا نام دے سکتے ہیں؟ کوئی نہیں دے سکتے جی, بالکل نہیں دے سکتے, کوئی مسئلہ نہیں اس میں جی. وہ فلاں کا نام لے پالک ہوتے ہیں, لوگوں کو ڈکلیئرڈ پتا ہوتا ہے لے پالک بچے بھی ہوتے ہیں, اس میں کون سا مسئلہ ہے؟ کوئی لاوارس بچہ ہے آپ کا جو آپ کو شرمندگی ہے, مسئلہ ہے بعد میں, ڈکلیئرڈ ہے وہ باپ کا نام لکھیں. بخاری مسلم حدیث ہے جس نے اپنے باپ کا نام بدلا اس پہ جنت حرام ہے, اور مسلم حدیث ہے, مولا علی نے ایک صحیفہ نکالا جس پہ یہ وصیت لکھی تھی رسول اللہ کی طرف سے کہ جو اپنے باپ کا نام بدلے اس پہ اللہ کی لعنت, اللہ کے فرشتوں کی لعنت, تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ اس کا کوئی فرض قبول کرے گا نہ کوئی نفل قبول کرے گا. یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے, آپ اس کو مذاق سمجھتے ہیں ٹھیک ہے, اور یہ ہو جائے گا کاغذوں کا مسئلہ. کوئی مسئلہ نہیں, آپ لکھوائیں, آپ گارڈین میں اپنا نام لکھوا لیں نا, باپ کی جگہ نہ لکھوائیں, باپ وہی رہنے دے جو ہے. قیامت کے دن کچھ ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے ساری زندگی نمازیں پڑھی ہوں گی مگر ان کے نام اعمال خالی ہوں گے. وہ میں نے آج بتا دی نا اس حدیث کا والا, وہ نامہ مال کس طرح خالی ہو جائے گا, یا تو ریاکاری پہ مبنی ہوگا جس طرح مسند احمد میں حدیث ہے, جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھلاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا، جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، اور یا پھر یہ حقوق العباد اس نے ادا نہیں کیے ہوں گے، اس کا نامہ مال جن لوگوں کے اس نے حق دینے ہوں گے وہ ایک ایک کر کے ساری نیکیاں اس کی لے اڑیں گے اور وہ خالی ہاتھ رہ جائے گا۔ گھروں میں ہم ایک دوسرے کی آواز اونچی سننا برداشت نہیں کرتے، ہم آہستہ بولنے کو پکار اٹھتے ہیں، جبکہ مسجد میں چھوٹی یا بڑی محفل کا اہتمام ہو تو بڑے ڈک لگاتے ہیں، غلط ہے جی۔ اسی طریقے سے اونچی آواز میں مسجد کی قرآت کی آواز بھی باہر نہیں آنی چاہیے، اندر 10 نمازی کھڑے ہوتے ہیں اور باہر اسپیکر لگا کے شبینے چل رہے ہیں، غلط ہے۔ یہ تو اب الیاس قادری صاحب نے باقاعدہ کہہ دیا ہے کہ جی آپ محلوں میں اس طرح ڈیک نہ چلائیں، کئی لوگ مریض ہوں گے اور ان کو تکلیف ہوگی، وہ تو آپ کو بدوائیں دیں گے، یا آپ کے نامہ مال میں گناہ لکھا جائے گا، یہ میلاد کی محفل کا آپ کو ثواب کو نہیں ہونا۔ یہ باپا جانی الیاس قادری صاحب جن کے ماننے والوں نے سارا یہ ادم مچایا ہوتا ہے، انہوں نے خود ویڈیو میں کہہ دیا، انہوں نے تو اپنے آپ کو بری عزما کر لیا۔ آپ مجھے بتائیں قرآن و حدیث سے بڑی دلیل آپ کو مل گئی ہے کہ باپا جانی نے فرما دیا ہے، ظاہر ہے جی جن کے ماننے والوں کی تو بڑی دلیل ہے، تو پیچھے تو بات ہی کوئی نہیں رہے گی، بالکل غلط ہے جی۔ ایک فلم کا لکھا ہوا ہے کہ معاشرے میں پھیلنے سے روکنے کے لیے، میں تو نہ اس فلم کا نام لوں گا نہ اس کے اوپر کوئی ڈسکشن کروں گا، ہم ان جنرل جو بے آئی ہیں ان پر ڈسکشن کرتے ہیں، خام کا لوگوں کو ایجوکیٹ کریں تاکہ بچے جو ہے نا وہ فلم ڈھونڈ ڈھونڈ کے دیکھنا شروع کریں، غلط ہے۔ علی بھائی کیا جہاد لازم ہے؟ اگر لازم ہے تو کون سا؟ اپنے خلاف جہاد جی، اپنے 5.5-6 فٹ کے اوپر جہاد کریں، رہ گیا وہ قتال جس میں آپ کافروں کے خلاف لڑتے ہیں، تو جب سے فوجیں بنی ہوئی ہیں اس وقت سے صرف ہماری ذمہ داری ان کو فائنانس کرنا ٹیکسز کی فارم میں، وہ نیوٹرلز کا کام ہے لڑنا جا کے، وہ ہمارا کام نہیں ہے، وہ انہی سے پوچھا جائے گا، ٹھیک ہے جی، پرائم منسٹر سے پوچھا جائے گا، آرمی چیف سے پوچھا جائے گا، ہمارے سے نہیں۔ اس پہ میری تفصیلی ویڈیو آپ دیکھ لیں، اس کی وجہ ہے کہ ہم آلریڈی اس میں حصہ ڈال رہے ہیں نا ٹیکسز کے ذریعے، فوج میں بھی سارے بندے تو نہیں آگے جا کے لڑتے، روٹیاں پکا کے بھی تو پیچھے سے بھیج رہے ہوتے ہیں نا، یہ ضروری تو نہیں کہ جو گولی کھانے کے لیے آگے گیا ہے وہی جہاد کر رہا ہے، ورنہ تو حضرت عمر نے اپنے دور میں کتنے جہاد کیے، کوئی بھی نہیں کیا، فوجیں بھیجی ہیں، لیکن ماسٹر مائنڈ تھے نا پیچھے بیٹھے ہوئے۔ تو یہ لوگوں کے ایک جذباتی باتیں ہوتی ہیں جناب کہ جہاد وہی کر رہا ہے جو، تو اس کے لیے وہ فلسطین اور جہاد آپ لکھیں نا تو میری یوٹیوب پہ ویڈیو کھل جائے گی، اس میں میں نے تفصیل کے ساتھ اس ٹاپک پر ڈسکشن کی ہے، جو آپ یہاں گلٹ فیل کر رہے ہوتے ہیں جی وہ فلاں جگہ یہ ہو گیا تو ہم پہنچ جائیں، اور یہ وہ لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں جن کے بیوی بچے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں ان سے جب وہ گھر میں داخل ہوتے ہیں، کتے بن کے داخل ہوتے ہیں وہ، باہر معاشرے میں ان کے حسن اخلاق کی دھومیں ہوتی ہیں اور گھر وہ ہلکے کتے ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں ہم نے فلاں جگہ جو مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے اور تم خود جو ظلم کر رہے ہو اپنے بیوی بچوں کے اوپر، وہ یہ جذباتی باتیں ہیں۔ اس کے لیے اگر آپ نے کوئی چسکا لینا ہے تو ماشاءاللہ بڑے لوگ وی لاگز بنا بنا کے پیسے لے کے وی لاگز اور لیکچرز دے رہے ہیں، میں نام نہیں لیتا پھر بالکل پرسنل ہو جائے گا معاملہ، پیسے لے کے آپ کو جہاد کی ٹریننگ دے رہے ہیں وہ، ٹھیک ہے، اور ٹریننگ زبانی غلامی، ٹھیک ہے، تو وہ آپ دیکھیں اور خوش رہیں اپنی اس مستی کے اندر، جب آپ کا دل کرے تو آپ وہ لگا کے بیٹھ جائے کریں، جس طرح بچے جو پب جی کی گیم لگا کے بیٹھ جاتے ہیں آپ ایسے لوگوں کے وی لاگز لگا کے بیٹھ جائے کریں جو نہ خود کبھی جہاد کیا نہ ان کی اولادیں کبھی جہاد میں جائیں گی، لوگوں کے مال اور لوگوں کی اولاد کے ذریعے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اور قرآن کہتا ہے اپنی جان اور اپنے مال کے ذریعے جہاد کرو، ٹھیک ہے، تو وی لاگز دیکھا کرو، میرا ٹائم نہ ضائع کرو۔ اسٹاک مارکیٹ میں شیئرز خریدتے ہوئے میچور ہونے سے پہلے فروخت کیے جا سکتے ہیں، اگر تو قانوناً یہ جرم نہیں ہے تو آپ ضرور کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ظاہر ہے وہ شیئرز کسی کموڈٹی کے ہی اگینسٹ ہوتے ہیں نا، یا کسی کمپنی جو کہ کوئی پروڈکٹ بنا رہی ہے اس کے اندر آپ کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے نا، بشرطے کہ وہ حلال پروڈکٹ بنا رہی ہو، تو آپ اس میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں اور اس کو بیچ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ آج کا جو لوگوں کے دماغ میں آ گیا ہوا ہے نا بعض کہ جی وہ جب تک فزیکلی کوئی چیز ایگزسٹ نہ کرے تو ہم، اب وہ کیسے، اب بھائی سب کچھ سافٹ ہی تو ہو رہا ہے، کرنسی سافٹ ہو چکی بھی ہے، یعنی میں پچھلے آلموسٹ 17 سال سے اسلام آباد اور جیلم میں اپنے گھر کے سارے بل آن لائن جمع کرواتا ہوں، نہ بینک سے پیسے نکلواتا ہوں اور نہ فزیکلی جا کے جمع کرواتا ہوں، لیپ ٹاپ کے ذریعے ان کے سافٹ ویئر کے تھرو انٹر ہو گئے تو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر ہو گئے، تو اس میں کون سا مسئلہ کھڑا ہو گیا؟ دنیا میں اب کاروبار کا سلسلہ یہی چل رہا ہے نا، اسی میں کرپٹو کرنسی ہو یا باقی کرنسیز کی جو بھی فارم ہے جس کے پیچھے گارنٹی کھڑی ہوئی ہو گورنمنٹس کی، آپ کے ساتھ غرر اور دھوکہ ہونے کے چانس نہ ہو, اور ایسی کمپنیز کے شیئرز ہوں جو حلال کام کر رہی ہوں, پروڈکٹ بھی حلال ہو, تو یہ کاروبار میں انویسٹمنٹ کا ذریعہ ہے. اور یہ بھی عوام میں ایک عجیب مشہور کر دیا جی, محنت کے بغیر جو کمائی ہے نا جی وہ حرام ہے. تو پھر سارے ہی آپ حرام کمائی کر کے بیٹھے ہوئے ہیں بھائی. 8 سے 15 سال پہلے آلموسٹ سونا جو ہے وہ 10-15 ہزار روپے تولا تھا, آج 1.5 لاکھ روپے تولا ہو چکا ہے. تو آپ کے گھر میں اگر 5 تولے سونا تھا تو اس کی قیمت تو 10 گنا بڑھ چکی ہے, تو سارے حرام کے مرتکب ہو گئے ہیں. نہیں, صحابہ اکرام اپنی زمینیں دیتے تھے کرائے کے اوپر, لوگوں کو محنت لوگوں کی ہوتی تھی, سلیپنگ پارٹنر کے طور پر وہ اس کا پروفٹ استعمال کرتے تھے, تو کیا ان کی کمائی حرام کی ہوگی؟ نہیں. مداربہ ہو, مشارکہ ہو, ونس پروڈکٹ بیچ میں انوالو ہو جائے تو پھر وہ جتنے معاملات ہیں, تو اس کے لیے دقت نظر کی ضرورت ہے. اس کے لیے آپ میری ویڈیو دیکھ لیں, حلال اور حرام کاروبار کے 4 اصول, فوریکس ٹریڈنگ بھی لکھیں تب بھی وہ ویڈیو کھل جائے گی. میں نے ان پرنسپل ایک ایک چیز اس میں بتائی ہے. آپ دنیا کا کوئی کاروبار اٹھائیں اس میں فٹ کریں, جیسے وہ فنکشن اپلائی ہوگا آپ کے سامنے رزلٹ آ جائے گا کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے. وہ بنیادی اصول میں نے بتا دیے 4. نماز میں جب ہم السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر نماز ختم کرتے ہیں تو یہ سلام کس کو کر رہے ہوتے ہیں؟ جی ہم یہ اپنے ساتھ والے نمازیوں کو بھی کر رہے ہوتے ہیں اور فرشتوں کو بھی کر رہے ہوتے ہیں. اور صرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ نہیں, ابو داؤد میں ایک حدیث میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھی ثابت ہے. ویسے عام سلام میں وبرکاتہ آپ نے سنا ہوگا, نماز میں نہیں. اس لیے میں بعض اوقات جب نماز پڑھاتا ہوں جان بوجھ کے وبرکاتہ بھی کہتا ہوں, وہ بھی ثابت ہے. تو یہ آپ فرشتوں کو بھی کر رہے ہیں اور اپنے ساتھ والے نمازیوں کو بھی کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. وہ آپ کو کر رہے ہیں, آپ ان کو کر رہے ہیں. ایون لوگ نماز پڑھ رہے ہیں, آپ مسجد میں انٹر ہوں تو آپ السلام علیکم ان کو کر سکتے ہیں, لیکن وہ بہت اونچی آواز میں اترا ہی نکل جائے آرام سے نارمل انداز میں, اور اس میں انہوں نے جواب نہیں دینا, صرف ہاتھ کا اشارہ کر دینا اور سلام کا جواب ہو جائے گا. یہ ابو داؤد میں حدیث موجود ہے الموتا امام مالک کے اندر, نمازی کو آپ سلام کر سکتے ہیں, لیکن وہ ایک دم اتنی اونچی آواز میں کرنا کہ لوگ جو ہے پریشان ہو جائیں کہ کیا ہو گیا, اس میں بھی اوائڈ کرنا چاہیے, بس نارمل. اور باقی السلام علیکم کا بڑا فائدہ ہے. دیکھیں یہ سلام کتنی بڑی نعمت ہے, آپ اگلے بندے کو اپنے ساتھ کس طرح انگیج کر رہے ہیں کہ آپ دعا کے ساتھ اپنی بات کا آغاز کر رہے ہیں, ایک دوسرے کا خوف بھی ختم ہو جائے گا. ایک بندہ مسجد میں انٹر ہوا اور السلام علیکم کہتا ہے تو آپ کو یہ تسلی ہوگی جناب کہ کوئی غلط ارادے سے نہیں آیا. پاکستان میں تو یہی خطرہ ہے نا, اور دیکھیں خطرہ ہمیں نہ ہندوؤں سے, نہ گلی محلے میں صفائی کرنے والے ان کرسچنز سے, خطرہ کن سے ہے؟ مسلمانوں سے. کتنا بڑا علمی ہے. اور دنیا کو یہ درس دے رہے ہیں اسلام امن کا دین ہے, کس منہ سے درس دیں گے؟ ہماری لائف ونریبل ہوئی ہیں اس مذہبی طبقے کے ہاتھوں. یعنی آپ مسجد میں اونچی آمین کہیں تو آپ کو یہ خطرہ نہیں ہے کہ اس محلے میں جو ہندو ہے وہ آ کے آپ کو کہے گا کہ آمین اونچی نہ کہیں, مسجد باہر کاٹ دے گا. آپ رف الدین سے نماز پڑھیں تو آپ کو اس گلی میں رہنے والے کسی کرسچن سے خطرہ نہیں ہے, آپ کو خطرہ ہے ان مسلمانوں سے. اچھا, اور یہ مسلمان بھی وہ ہیں جو پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش میں ہیں, یورپ, امریکہ میں ان کے سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہوئے ہیں. وہاں کسی کو تکلیف بھی نہیں ہوتی کہ یہ ہاتھ چھوڑ کے پڑ رہا ہے, یہ ہاتھ باندھ کے پڑ رہا ہے, یہ رف الدین کر رہا ہے نہیں کر رہا. اتھے تو کوئی عاشق رسول نہیں پیدا ہوا ہلے تک, کو ویکھیا جے. حالانکہ یہ سارے اسی مینٹلٹی کے لوگ ہیں. اس وقت دنیا میں انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش کے بعد گمراہی کی ماجگاہ جو ہے نا وہ یو کے بنا ہوا ہے. پاکستان کے سارے بڑے بڑے پیر, بڑے بڑے مولوی, ان کے وہاں اڈے قائم ہیں, اربوں کے ان کے وہاں پہ آپ سمجھ لیں کاروبار ہیں, ایسٹس ہیں. لیکن وہاں تو جناب مجال ہے کوئی, یہاں آپ کسی پیر صاحب کی مسجد میں آمین اونچی کہہ کے بتائیں, وہاں آپ جا کے کسی پیر کے کان میں بھی آمین اونچی کہنا وہ تو انہوں کچھ نہیں کہندا. ہاں, کیونکہ وہاں اس کا دنیا کا نفع جڑا ہوا ہے, اسے پتا ہے کہ اٹھا کے پرے پھینکیں گے. یہاں انہیں پتا ہم بدماش ہیں, جو مرضی کریں ہمیں کو پوچھ سکتا ہے. یہاں پہ بھی قانون کی حکمرانی ہوتی تو یہ پرابلمز نہیں آنے تھے. یہ زیادہ مسئلہ اسی وجہ سے ہے کہ یہاں قانون کی حکمرانی نہیں ہے. یہاں غریب کے لیے اور قانون ہے, امیر کے لیے اور ہے, بڑوں کے لیے اور ہے, چھوٹوں کے لیے اور ہے. اور مذہبی طبقہ تو سب زیادہ خطرناک, بلکہ بقول عمران خان صاحب کے خطرے ناک ہے. خطرناک کا بھی اگلا ورژن یہ خطرے ناک ہے, ان سے زیادہ خطرہ لگا ہوا ہے. یعنی یہاں پہ جب ہمیں لوگ سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ اپنی سیکیورٹی کا کچھ کریں تو وہ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ امریکہ نے کوئی بندہ لانچ کر دیا آپ کے لیے، یا MI6 نے انگلینڈ سے کوئی بندہ بھیج دیا انجینئر صاحب کے لیے، وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں یہ جو عاشقان رسول آپ کو، عاشقان صحابہ، عاشقان اہل بیت، داڑیوں والے، پگڑیوں والے، یہ حاجی نمازی جو نظر آ رہے ہیں نا، ان سے اپنی سیکیورٹی کا کچھ کریں، یہ نہیں کہتے کہ شیطان سے سیکیورٹی کا کریں، وہ کہتے ہیں ان بزرگان دین سے بچیں آپ. تو کتنا شرم کا مقام ہے. ویسے یہ لوگ نارملی تو کہتے ہیں، میں جب اس کے اس پہلو کی طرف جاتا ہوں نا، میں اکثر سوچتا ہوں کہ غامدی صاحب امریکہ میں بیٹھے ہوئے، پہلے وہ ملیشیا گئے، انہوں نے کہا کہ یار مجھے خطرہ تھا، یہ لوگ کہیں گے یہودوں نے سارا کا ایجنٹ ہے، جدھر کا خمیر تھا وہیں پہنچ گیا، تو میں کسی غیر مسلم ملک میں نہیں رہا، میں ملیشیا میں اسی لیے آیا کہ مجھے یہ گالی نہ دی جائے. وہ تو پھر جب امریکہ سے کچھ لوگ گئے، انہوں نے کہا حضرت ادھر آپ کی ضرورت ہے، تو وہ وہاں چلے گئے، آزادی سے بیٹھ کے وہاں کام کر رہے ہیں. لیکن میں اکثر سوچتا ہوں کہ وہاں کوئی ان سے غیر مسلم یہ پوچھ لے کہ حضرت آپ کہہ رہے ہیں اسلام امن کا دین ہے، تو یہ بتائیے کہ یہ امن آپ کے لیے کیوں نہیں ہے، آپ یہاں کیوں تشریف لائے ہوئے ہیں، اپنے ملک میں جائیں. ابھی انہیں پاکستان میں ایوارڈ دیا گیا ہے سول سوسائٹی کی طرف سے، وہ ان کے بیٹے نے ریسیو کیا، وہ خود نہیں کر سکے. یہ حالت ہے، اور یہ ہم کہتے ہیں اسلام کا قلعہ ہے، قلعہ ہی ٹھوک دیتا جائے اللہ دے بندے، قلعہ کتھو رہا ہے. اسلام کی تعلیمات کا مذاق یہاں پہ اڑایا جا رہا ہے. میں اس حوالے سے بڑا غمگین ہوتا ہوں کہ غیر مسلم کیا سوچیں گے، انہیں کس منہ سے ہم دعوت دیں کہ اسلام میں آ جاؤ، یہ امن کا دین ہے. وہ کہیں گے تمہارے جو جدی پشتی مسلمان ہیں ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں، ایک دوسرے کے قتل کے درپے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف فتوے دے رہے ہیں، ایک دوسرے کو جنمی فرقہ کہہ رہے ہیں. ہم اگر مسلمان ہو بھی گئے تو آگے کیا کریں گے، کس جنمی فرقے کو ہم اڈاپٹ کریں؟ سارے جنمی ہیں نا، ظاہر ہے سارے جنمی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس کو آپ جنتی سمجھیں گے باقی اسے جنمی سمجھ رہے ہیں. کوئی ایک فرقہ ایسا نہیں ہے جسے کہ سارے ٹھیک ہیں، تو سارے جنمی ہوئے کدھر جائیں گے. ہماری لائف سٹوریز میں بھی کئی لوگ آئے ہیں جو ہندو یا سکھ تھے، کرسچن تھے، مسلمان ہوئے ہیں، اور اس کے بعد ان کا ہمیں تو مصیبت پڑ گئی کہ ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں ہم نے اسلام قبول کیا، قرآن پڑھ گئے، تو اب ہم کون سے مسلمان بنے. خیر اللہ تعالیٰ نے ہدایت تک پہنچانا ہوتا ہے، ہماری ویڈیوز تک پہنچ گئے اللہ کا شکر، انہیں پتا چل گیا کہ سارا فراڈ چل رہا ہے. یہ دین وہ ہے جو کتابوں کے اندر ہے. آپ نے کسی بھی ریلیجن کو سیکھنا ہے، سمجھنا ہے اس کی تعلیمات کو، اس کی بکس سے. پریکٹیکلی چھوڑ دیں، پریکٹیکلی تو انبیاء کی زندگی میں بھی لوگ ان کو قبول نہیں کرتے، ان کے ماننے والے بھی ان کی زندگی کے اندر ان کا دین چھوڑ جاتے ہیں یا ان کی وفات کے بعد چھوڑ جاتے ہیں. تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے. بخاری مسلم حدیث ہے قیامت والے دن کہ یہ انبیاء اس حال میں آئیں گے، کسی کے ساتھ چار امتی، کسی کے ساتھ تین، کسی کے ساتھ دو، کسی کے ساتھ ایک، کسی کے ساتھ ایک بھی ایسا نہیں ہوگا جو ان پہ ایمان لایا ہو. تو کیا وہ انبیاء ناکام ہو گئے؟ نہیں، انبیاء نہیں ناکام ہوئے، امتیں ناکام ہوئی ہیں. انبیاء تو کامیاب ہے جب انہوں نے بات پہنچا دی، ان کا کام اتنا ہی تھا، وما علینا الا البلاغ. ٹھیک ہوگا جی. صلوا علی محمد وعلی محمد، اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد اجمعین الی یوم الدین. ہاں جی، تھوڑی ساری پرچیاں میں مکا چھوڑی ہیں جی. جی کوئی ایسا بندہ جس نے پرچی بھیجی ہو اور میں نے نہ پڑھی ہو، بعد میں جو ہے وہ تو قیامت تک پرچیاں آنی رہنی ہیں. جو بھیج چکے ہیں وہ میں نے ساری پڑھ دی ہیں، باقی آپ یوٹیوب کے اوپر ویڈیوز دیکھیں، انشاءاللہ تعالی آپ کو سچائی مل جائے گی. اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد والهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم الف لام ميم الله لا اله الا هو الحي القيوم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد رب ارحمهم كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة